versus 70 years of communist mass murder education camps. So, of course, the two groups are incompatible. China, as you know, has about ethnic groups that don't get along with each other, even though genetically they're basically the same people. So this is Asian not wanting to come in and overturn the place they built, one of the most successful islands in the world, and they don't want to be usurped, and they don't want to be spied on, and they don't want their children to grow up where they can be secretly arrested and disappeared. We should be with them. We should be standing with them. This isn't like some fake regime change that the globalists would be pushing in Syria or someplace. This is good. Precisely, and there are several ways in which it mirrors what's happening in the United States, Alex. Just as in the United States, we're now, you know, with Maxine Waters and everyone calling for Trump supporters, Trump cabinet members to be confronted in public at restaurants, people wearing MAGA hats are on the street on a real basis. We want to make it completely intolerable to support freedom and democracy in Hong Kong, to the point now where the police, the pro-Beijing authorities, are working with triad gang members to literally hunt down protest leaders in the streets. And there's a Financial Times article about this today, and beat them up to prevent them from organizing in and taking part in protests. So it's really an across-the-board thing. To give you an example of the control over information and propaganda that Beijing has in Hong Kong and in the mainland, we went to a local Catholic church and talked to a priest who didn't want to be on record, didn't want to be on camera because he'd face obvious repercussions. He said that the religious education control in China is now so strict, so locked down, that many Chinese people have never even heard of Jesus Christ. That's how much authoritarianism and control is in China, the social credit score, and it's exactly what's being introduced in America, Alex. You've got CNN today that the Chinese government, the Hong Kong authorities, are considering banning social media, deplatforming protest organizers, and that's the exact same thing they've been lobbying for against dissidents in the West for the past 2 years plus. Oh, but it's bad when it happens in Hong Kong. Complete hypocrisy. Stay in attack formation. This is incredible radio. This isn't fiction. It's not Netflix. It's happening. A global info war for human freedom. You're either for freedom or against it. We'll be right back. We've had this in for 2 weeks. I've been so busy, I haven't talked about it because I've been covering news. But it's very exciting. It's Super Silver Skin Cream. It's got all of these benefits, too many to mention. But it's revolutionary. It's brand new. People are going to love it. Introducing the new Super Silver Skin Cream, exclusively at InfoWarsStore.com. 25% off introductory price. The new Super Cream is the best of both worlds. It helps reduce wrinkles and keep your skin healthy. Super Silver Skin Cream is infused with patented Silver Sol technology. It's used by top hospitals and health clinics, everything from MRSA to Candida fungus. It's also loaded with the best natural ingredients for your skin, like coconut oil, vitamin E. Unlike most skin creams, Super Silver Skin Cream is free of BPA, preservatives, and sulfates. Highly sought-after hyaluronic acids of it. This stuff is the real deal. Get Super Silver Skin Cream exclusively at InfoWarsStore.com while supplies last. So please check it out. The new products at InfoWarsStore.com, 25% off as an introductory. It's not only that you have a unique voice in the public arena and the public square. The other thing that's unique about InfoWars is it is the only network of this reach that is not backed by a corporate donor or corporate sugar daddy, that's not backed by some billionaire, that's not being funded by a secret foreign government. It's independent of all that. It is a cool American 1770 style experiment in the expression of press and freedom of speech. The founders were so turned with at the beginning of the country, they tried to support guys, organize this, because this was the kind of press they wanted in an era where they've mostly been co-opted by big corporations or billionaire sugar daddies who have been able to control and manipulate what news and views the person's allowed to have or express or hear. And the InfoWars audience has broken through that. They are the bridge from the founding to the modern age, ultimate American democracy, unprecedented of the platforming target. You're the Alex. India's invaded Kashmir. China is rolling troops into Hong Kong. The Democrats are all over the news saying burn down cities, kill Trump supporters, burn down their buildings. I mean, this is on MSNBC. The UN plan is flooding our borders. The left is invoking the migrants to kill white people. It's happening everywhere. giant child kidnapping rings. You cannot make this up, and it's only getting crazier by the minute. But humanity's waking up. And again, it's not that people from Africa or Latin America or Asia are bad people. It's the ones the UN brainwashes in these camps are low educated, bottom of the barrel, brainwashed for 6 months, and then shipped in to the West to literally run around like wild animals killing people. And this plan is to bring down civilization and have a global civil war. Paul, we're in a civil war right now. Yeah, let's play the audio of this. In fact, we'll get to this next segment, but this is just yesterday in Mexico. This is Africans, thousands, shipped in and Guatemala in police. I mean, this isn't supposed to be happening, but this is the UN. So this is a global civil war between nation states who aren't perfect and the global corporations of the UN who admit, Paul, you have all the documents, I have all the documents. People need to know this is a plan. Can you elaborate on that? We'll get back into Hong Kong next segment. But this is how you take over countries, is collapsing borders and migration. No, we've seen that, especially in London, where there's basically a mass stabbing 5 minutes from where I live. There were two the past 2 weeks. And again, when you look into it, 73% of the people responsible are from what they call BAME ethnic minority groups. The immigrants who came in from the Congo and these really violent areas of Africa are so violent that the local gangs had to step up their level of violence simply to compete in these postcode turf wars in London. And that's what you're seeing right now. We're at a point now in London where Somalis are sending them back here, safer for London. These are the joys of diversity, Alex. And again, that's one of the things they're protesting about in Hong Kong. They're also flying American flags. People asking why they're flying American flags. Very simple, because it represents democracy. Unlike in Portland, where, you know, snarling, spitting leftists burn the American flag, Hong Kong, they actually venerate it. Unlike in Portland and these kind of areas where your crew are attacked and defamed and viciously snarled at in person, the protesters in Hong Kong, although they might dress similar to Antifa with the black get-up, the ski mask and whatever, they're the most kind, polite people you could ever imagine. But if you piss them off, they will come against you. These protesters are like nothing else I've seen. The levels of courage that they have to go up against rubber bullets, tear gas. I mean, they were even tear gas inside shopping. It was absolutely incredible what we witnessed in the streets of Hong Kong. And again, they're flying the American flag. They're not protesting, Alex, like the left does in America, for rights they already have. Like these gay pride pictures, just so they can take a selfie on Instagram. They're literally going up against one of the most feared military regimes on the planet that flattens people with tanks if they stand up against them, that puts a million minority members in re-education camps wanting to take over Hong Kong. This is not the first protest of its kind. This has been going on in Hong Kong solidly year after year for the past 20 years or so. And it really seems to be coming to the fore now, Alex. But just to compare these protesters to what you see in America with the chicken-necked Antifa thugs, if you put them up against Hong Kong protesters, they wouldn't stand a chance. So that's right, because the Antifa love the Chi-Coms. They love evil. That's like their mascot is Xi the dictator. We'll be back and talk about the armored personnel carriers now entering Hong Kong. Looks like we got our reporters out in the nick of time. Stay with us. Alex. Yes. I got a plug for the Patriot points I get. Oh, thanks. I've gotten $180 so far this year. I'm stealing from you. I buy so much in the store because, I mean, I don't want to give that money to Walmart. I don't want to give that money to people who are going to donate it to causes I don't believe in. So I'd rather give that money to you. And I'm getting quality product. The products that I do receive have changed my life. I mean, the X2 has really done a lot for me. I've lost weight. My brain works a whole lot better. And my kid used the toothpaste. My son used to get these little sore throats, and he puts X2 in water and drinks it, and it gets rid of his sore throat. Break this down for you. I want high quality stuff in there. I want a good price. But I've kind of habituated everybody to where everybody buys when it's 50% off. I'm making $2 on the toothpaste 50% off. And so it's the same thing like the fish oil or the turmeric or the bone broth. Thank you so much for the plugs. But listen, when people get the Patriot points, a lot of times it makes things a loss leader because if you're already getting 10% off because you're on auto ship, and then we're doing 50% off, and then you do something like that, where you have Patriot points, we lose money. But that's okay. So thanks for the support. Ladies and gentlemen, Alex Jones here, back live. We have just had an astounding last hour. Armored vehicles by the hundreds and thousands of Chinese troops are now entering into Hong Kong on the biggest bridge in the world, the longest bridge in the world, built in the last 2 years. So the Chinese military is now invading. I felt a disturbance in the force 2 days ago, and I called Paul, and I called Greg Reese and Savannah Hernandez and everybody, and I said, get the hell out of there. They're like, oh, no, the word is the Chinese military is not going to invade. The Chinese military is not going to invade. And I said, they're invading. Get ready. Get out of there. I have the text messages because I know how commies operate. If they tell you they're not going to invade and that invasion isn't imminent, you know it's going to happen. Paul Watson was there just 24 hours ago. He just got back to London, England, and we're going to go back to him in just a moment, but this is so huge. I didn't plug last time. I'm going to plug right now. We're running two huge mega specials, introducing the new Super Silver Skin Cream that's got the hyaluronic acid that the women and everybody absolutely love. It's so good for your skin. It's high-quality hyaluronic acid. Then it's got all of these different great vitamins and minerals in it as well. It's BPA free, but here's the key. It's got the patented nano silver salt technology skin cream. Inside the skin cream, it has that. It's 10 times more effective than similar products containing up to 1 ppm silver. It's only 20 ppm silver because of the patented system. Silver that is in the FDA approved for over-the-counter and use in medical facilities, silver, super silver wound dressing gel. We're able to private label this. No one else is, because the owners of this company are fans. And so, again, we now worked with them in the last year to develop a whole new product line that we're exclusively putting out. They're kind of beta testing it with us, that is skin cream. So it's an antibiotic, healthy, natural skin cream. It's so revolutionary. And here's the great point. It's $7 for the little tube, $14 for the big tube. Just hyaluronic acid of this quality would be $30, you know, someplace like or something, because they mark it up for us, which I get. It takes money to run operations. That's not our model. That's not how we do it. So it's available 25% off out of the gates at InfoWarsStore.com, but it's already going to sell out very soon, so we're going to have to end that special at the end of the weekend. There's another big special. 9 days left to get DNA Force Plus at 50% off with the PQQ, the CoQ10, all the rest of it, what it does for your body, your energy, your brain. It's everything. It's the basis block for all the other supplements and other things you do, you know, like the things you eat, the things you drink, to overall purify and make all those building blocks work better. And you get a free 90-count carnivore enzyme to help digest protein, fat, and flush your stomach and guts out like nothing else can. It costs us $17+ just to produce this bottle of carnivore. Why am I doing it, even though we're close to selling out of carnivore? Because I need more money to order more carnivore for next year. And I think you're going to think it's so amazing that you're going to become a steady buyer of carnivore at $30. You know, so we make $13 on it. But right now, it's a $17+ value free with Super Male Vitality and, of course, DNA Force Plus. But that's only while the bottles of carnivore last. And there's only 2,000 or so of the 30 count, a little more than 2,000 of the 90 count that you get with these. And so when they're gone, 9 days left, InfoWarsStore.com. That's how we finance sending camera guy and reporters to Hong Kong for a week to bring you all of that world exclusive footage. So thank you for the support. Paul, you've got the floor for the rest of this segment. Recap. How huge this is. Armored vehicles now invading. Already the motorcycle cops, thousands. Already leaders of the resistance being beaten half to death. This is so ominous. The Chi-Com said, oh, we're not going to move in, at least for a few weeks or months, maybe never. Now they're moving in, risking a new Tiananmen Square of biblical proportions, Paul. A lot of experts, and I agree with them, say that if they have a new Tiananmen Square there in Hong Kong, they won't control it like they controlled 1989. And this could really send shockwaves to the Communist Chinese Party. What do you say? Well, yeah, even Hong Kong saying to bring down the entire capitalist system if they invade with tanks like with Tiananmen Square. What I didn't mention is the demands of the protesters. Okay, they got five. Primary demand is the withdrawal, which allows suspects in Hong Kong, which would be these protest leaders, to be extradited to China. They've only suspended it. They haven't withdrawn it. So now they're talking about martial law, basically. They're talking about forced seizure of property, where you can enter a property without warrant, talking about terms of life imprisonment, and they're talking about censoring the media, which of course means social media. That's what the media in the West has lobbied for the past 2 years, and they've got the nerve to call it out as being bad in Hong Kong. So you've got the martial law coming in. Then, as you mentioned today, you've got this garrison of Chinese troops within Hong Kong claiming they're just doing routine maneuvers while the PLA tanks roll through the streets. What's going to happen next, Alec? Well, in China, you've got this culture of saving face, of not being embarrassed. That's what the entire nation of China is founded around. October 1st is the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China. So everyone in Hong Kong, all the media is speculating that China has to get this under wraps, and if that includes violent repression, then so be it, before the 1st of October, because they want to save face, and that's what it's all about. So on the flip side, the protests planning something absolutely massive on October 1st, so that could be the biggest protest/riot yet, but it's definitely picking up steam. We were there on a weekend when water cannons were used for the first time. They were lobbing tear gas at protesters. Basically what happens, Alex, is they have a peaceful protest. The government then declares that any protest after that is banned. They bring back cops. They push back the protesters. They fire the tear gas. They fire the rubber bullets. Greg Reese got all that footage. Savannah got tear gassed. It was absolute bedlam. You had one medic who basically lost her eye because of a bullet. And it only seems to be escalating. You got Chinese troops massing nearby Shenzhen, which is so close to Hong Kong, you wouldn't even believe it. So it's going to kick off. It's going to be sorted one way or the other. Before October 1st, the Hong Kong government has said it will not bow down to any of the protesters' demands. It never has in the past. These protesters, they're not stopping. We talked to them. Every single one said until the five demands are met, they are not stopping. They are going to be out on the streets. They're going to be battling the riot cops until the bitter end. So what's coming next could be a lot worse than what we've seen already. And it's chilling to think what could happen, Alex, given that Tiananmen Square, where they literally flattened people for having wanting free speech in China, was only 30 years ago. Paul, again, it is being confirmed by Reuters and others, as you were last night. Vehicles by those are entering. Chinese troops are entering Hong Kong right now. There have been increases in brutal attacks by masked men against demonstration leaders. It appears to be the Tiananmen Square Part 2 has already begun. They're already viciously attacked with the motorcycle police. Armored tanks, wheeled tanks are rolling in over the bridge. We have video of that into Hong Kong, triggering a global crisis. Precisely. People need to realize this isn't just a hardcore group of protesters who are out protesting routinely. This is the entire population. The protests are supported by the clear majority of the Hong Kong population. And old people, middle class people, it's mainly young people, but it's all across the board. This isn't just hardcore protesters. On the Friday night, we were there the first day. They had a human chain, Alex, which stretched 30 miles around the entire city. Even went up mountains, and these were students, quite middle-class students. In fact, some of them have been shopping for luxury clothing and brought their bags with them, forming this human chain. So this is widespread. And Paul, let me stop you. We're going to have to do part of one more segment, and I'll let you get back to your important work. We're going to come back. I want viewers and listeners to understand something right now as we go to break. If you look at the political climate, the population, the people that we're dealing with here, it's explosive. This is not Tiananmen Square in Beijing. This is not people already trained to be slaves and the university students demanding freedom and being crushed by tens of thousands of troops. This is a free nation of 70 years with hundreds of years of quasi-freedom before that, and it's going to be explosive. We'll talk about that when we come back. When you have a pain in the neck, a real pain in the neck, back, shoulder, or legs, you now have two convenient choices to get fast relief without taking another pill. Because now, Sunny Bay heating wraps and pillows are available at both Amazon and Walmart. See Sunny Bay's 4.5 to 5-star customer reviews on Amazon.com or Walmart.com. Our microwavable heat wraps, heatable neck pillows, and extra large body wraps are designed better for perfect support where and when you need it. Even while driving, Sunny Bay wraps will not burn and stay balanced to provide soothing hot or cold therapy to help treat temporary or chronic pain. And the best part, Sunny Bay quality products start at under $20. Join thousands of happy customers and see why Sunny Bay products have a lifetime 100% positive rating on both Amazon and Etsy. It's easy. Click Amazon or Walmart and search today for Sunny Bay. Heart disease is on the rise. Clogged arteries, high blood pressure, and high cholesterol levels may not be fully detected by you. Symptoms are there. Loss of energy, blood sugar spikes and drops, poor circulation, and irregular heartbeat are just a few of these that can alert you that something is wrong. Hear how Heart and Body Extract is making a difference in thousands of people's lives across America. My blood pressure has normalized. My diabetes has totally improved. Everyone let me know how much healthier I look, and I'm telling everyone how much healthier I feel. I recommend Heart and Body Extract to everyone. Anybody over 40 in the North American continent should be using this product as a preventative to keep vascular system healthy. Order your 2-month supply today by calling 866-295-5305. That's 866-295-5305. Or order online, hbextract.com. Heart and Body Extract, 866-295-5305 or hbextract.com. We've had this in for 2 weeks. I've been so busy, I haven't talked about it because I've been covering news, but it's very exciting. It's Super Silver Skin Cream. It's got all of these benefits. Too many. It's revolutionary. It's brand new. People are going to love it. Introducing the new Super Silver Skin Cream, exclusively at Silver.com. 25% off introductory price. The new Super Silver Skin Cream is the best of both worlds. It helps reduce wrinkles and keep your skin healthy. Super Silver Skin Cream is infused with patented Silver Sol technology. It's used by hospitals and health clinics to kill off everything from MRSA to Candida. A fungus. It's also loaded with the best natural ingredients for your skin, like coconut oil, vitamin E. Unlike most skin creams, Super Silver Skin Cream is free of BPA, parabens, harsh preservatives, and sulfates. It's got the highly sought-after hyaluronic acid. We have little tubes of it. We have big tubes of it. This stuff is the real deal. Get Super Silver Skin Cream exclusively at InfoWarsStore.com while supplies last. So please check it out. The new products at InfoWarsStore.com, 25% off as an introductory. It's time to show them what a real alpha male looks like with one of our most powerful products ever made, Alpha Power. As you age, your body can lose testosterone over time. With the incredible ingredients in this formula, we can help you beat the test of time and assist in restoring that lost energy and mood that comes with time and age. Alpha Power's incredible ingredients can help you boost your sports performance or enhance your day-to-day life with ease while encouraging hormone balance, perfect by itself, or with super male vitality, true alpha male pack. Alpha Power can help boost performance, help maintain normal testosterone levels, support healthy cholesterol, and more. Let Alpha Power help bring you to the peak of your optimal health. Don't fall short on energy in the fight against tyranny. Show the world what a true alpha male looks like today with Alpha Power. Head to InfoWarsStore.com today. You're listening to The Zone Show. Hey man, did you see that NFL game last night? Yeah, my fantasy football club's really great. We're gonna go eat some wings and drink beer tonight. Hey, nothing wrong with that, folks, except there's a social engineer program funded by the Chi-Com sexualizing your children. Your borders are being crushed by the UN. World government's being announced. The Democratic Party in Hollywood's trying to demoralize our president from winning a trade war with China. It's really about getting China out of our business. And now, hundreds and hundreds of tanks and armored vehicles are rolling across the longest bridge in the world from the Chinese communist mainland right in to Hong Kong. And if you go, at least when I checked during the break, to CNN or ABC News, there's no coverage of it. You go to Drudge Report, some links. You go to InfoWars.com, there's some links. think that's a bigger deal, you see. But a lot of our media has been siding with China against Hong Kong. And our media has been siding against Trump in the trade war. All these Hollywood stars saying China's good and Xi will show. It's absolutely disgusting. But our own Greg Reese was just there days ago, right at the bridge on the Chinese side, predicting that the invasion would come. So while Paul's talking for TV viewers, we'll roll some of that B-roll. Paul, this is so historic. This is going to explode. You were just there, obviously. What do you expect to unfold next? Do they think the Chinese show of force will make the protesters not come out in the streets? Because from what you've said, the history I've studied, this is not going to go like Tiananmen Square. It's going to be a lot more people, a lot more sustained, a lot more serious. And I predict as the violence by the Chi-Coms escalates, we're going to start seeing reprisals, because the word is there's a lot of illegal weapons in Hong Kong. And I predict you're going to start seeing some Liberator pistols. Well, we've already seen some fake, we've already seen live rounds fired into the air by the police to try and back off some of the protests. And no, like literally to a man, everyone we spoke to said, whatever happens, they're going to be out on the streets until their demands are met. And to give you an idea, Alex, of what they're fighting against, just look at what the citizens of China have to labor under. Under their social, which is in the West, and you were one of the victims of it, Alex, they've already banned 2.5 million in China from buying it. They've banned 90,000 people from buying train tickets in the month of July alone, because either they said something bad about the government, maybe they smoked in a night, maybe they crossed the road on a red light. Literally, there's a list where you can be banned, you can be put on this social credit score list, have your score lowered, be denied basic commerce, basic services, for buying too many video games, buying too much junk food, buying too much alcohol. This is the complete control over society that the communists have been yearning after for decades and decades. Now with technology, they have it. They even prevent people in China from going on dating websites if their social credit score is too low. What do we see in America? Now we see people being banned from having bank accounts because they have the wrong political opinions. You are having a PayPal account for having the wrong political opinions. So the media has the nerve to try and grandstand and pretend they're on the side of the protesters. Hillary Clinton tweets about it on the side of the protesters. Meanwhile, they're lobbying for the exact same social credit score authoritarian system to be introduced in the West. And that's what really gets me. But the protesters are not going away. Whatever happens, they're going to be out on the streets, come what may, even if China, which we hope it doesn't, invade. So that's what's going to happen. This is literally a giant authoritarian nation with a million standing army. They've got that many in the reserves. They've got like 5 million in their regular military. Some say 10 million. They've got reserves of 100 million, obviously, that in some form or way claim they can fight. They don't have the supplies to do it, but they are the greatest mass murderers in history, killing 100 plus million of their own people. And they're now trying to absorb once free Hong Kong and are already admittedly sending their triads and mafias in to squeeze everybody, because that's what the Communist Party is. This is just amazing. And I expect to see our media side against Hong Kong, Trump supporting Hong Kong. Well, we've already seen many people on the left who are called tankies try and smear these protesters far right because they're carrying Pepe memes. They don't know what it means in the West. Demonize this meme as, you know, a white supremacist dog whistle. They're not carrying signs because of not this ridiculous partisan bickering in Hong Kong. The society is largely united behind the protesters. And again, they're largely united against this migration invasion, which is subverting their society. There was a quote from one protester there who said, quote, they drain our resources from healthcare to education and are diluting our culture, making it increasingly pro, which is what we see has with this mass migration from the Middle East and North Africa. So they have many of the same concerns that their society is being subverted and the power that they once held is being transferred as a mass migration weapon. That's not far right. That's just being right to stand up against, again, the most fearsome, one of the most fearsome military planet. That does not make you right. That just puts you in the right. That makes you a freedom fighter for liberty, for democracy. And that's exactly what they're doing. That's who they are. Well, we see headlines out of The Guardian. Chinese troops coming into Hong Kong causes unease. So we're going to see the left's love affair with communist China that's all over our news, and I know all over your news. We're going to see that put to the test. I wonder how folks are going to feel when we see bloodied and murdered and run over bodies by tanks, because the Chi-Coms aren't going to be able to contain this information very, very long once it kicks off, Paul, because I predict we're going to see even bigger protest and bigger response. I know that I told you that the Chi-Com had a plain idea what that could be. Well, yeah, it's going to be, they've already got it in Hong Kong. They haven't rolled that out yet. They've rolled it out today, as you said, claiming they were doing maneuvers. It's obviously an intimidation tactic. In fact, they put out a video, the Chinese military, and it's in the video I posted a couple of hours ago, Truth About the Hong Kong Protests, where they're literally training with live rounds to just gun down protests. So if you want to know what they may have planned, just watch that video. But people need to understand, Alex, this is so widespread. This is not isolated protest in little areas of the city. Everywhere you go in the city, everywhere, there's graffiti, democracy now, Chi-Nazi. Literally, Chi-Nazi is written everywhere around the city. This is so widespread. This is so supported by the whole population that it's not just a minor protest movement. It is basically, at this point, a revolution. We're going to play your report, Paul, when we come back. Incredible job. Look forward to having you back on as you track this. I know you've spent a lot of time in China and a lot of time previously in that area through some family interests. So you're a great reporter. And you and the rest of the crew had a lot of courage over there. Amazing footage you got getting right in the middle of it. We should be praying for in Hong Kong and Taiwan. But bottom line, there are periods in history when a lot of big developments unfold. They say every century or so, more happens in just a few years than happens in the whole next 100. We've reached that quickening point right now. So everybody strap yourselves in. We are not in Kansas anymore. Thank you, Paul Watson. Thanks, Alex. All right, when we come back, we're going to finish up with this, and then we're going to move into the news that ties into it. The Queen of England just suspended Parliament, of course, Brexit. We'll be right back. Hi, I'm Dan Pilla. I started fighting the IRS over 40 years ago when they tried to seize my mother's house. I sued the IRS and won. I beat the IRS then, and I've been beating them ever since. I wrote a book on tax settlement, and I helped thousands of people deal with tax problems they thought might be solved. I can help you. If you owe taxes you can't pay, don't wait another day. There's no such thing as a hopeless tax. Call 800-34-NO-TAX or go to my website, danpilla.com. That's danpilla.com, danpilla.com. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon you'll need a plan and place to survive. Forget bunkers. You're not a live underground gopher. You need the ultimate fully functional off-the-grid mobile survival bug out house that's well equipped and custom built to outlast any other RV bit. SamIvalistCamps.com. That's SurvivalistCamps.com. Trust your family survival to SurvivalistCamps.com. It's just heavy, heavy. Make no mistake, we're not more. We're not in Kansas anymore. If you have corrupt media, you don't have a democracy. I don't think we've seen division like this in America since Vietnam, because it's a form of fascism. The High Court will examine free speech rights and social media. Multiple online platforms taken down associated with Alex Jones and InfoWars. First they come for Alex Jones, everyone else like dominoes would fall. We're not in Kansas anymore. You can't watch this. The movie, available now at InfoWarsStore.com. Our powerful line of fluoride-free products is the perfect gift for yourself or others who are exploring a healthier, happier lifestyle. With options ranging from toothpaste to oral spray, it's easy to find the per you. Super Bluetooth's fan-favorite fluoride-free toothpaste that every InfoWars powered by iodine and nanosilver. It's designed to deliver a powerful clean while supporting good oral health and fresh breath. Available in two refreshing flavors. Enjoy a minty fresh flavor made with peppermint oil or try our bubblegum flavor. Super Blue Immune Gargle is the only option for on-the-go immune system support like no other. With the scientifically proven patented ingredient Silver Soul in 3 different sizes, you can take it wherever you go. Support good oral health with our one-of-a-kind Super Blue products. Don't miss out on revolutionizing your morning routine. Head to InfoWarsStore.com and get our line of blue products today. Serving with InfoWars is a great honor, but I still need my morning coffee. And luckily, our break room at the InfoWars headquarters is stocked full of high-quality InfoWars Store Patriot Blend coffee. Grown in the high mountains of southern Mexico, Chiapas farmers grow 100% organic, non-GMO at the ideal altitude for the perfect cup. A robust coffee with great flavor and mild acidity. There has never been a more important time to support InfoWars. So if you love coffee, and if you want to fight for freedom, then you can help. Order now at the InfoWars store. Sign up for AutoShip and get your own high-quality supply of Patriot Blend coffee delivered right to you at InfoWarsStore.com. You're listening to The Alex Jones Show. All right, you are listening to an InfoWars.com frontline report. It's Alex Jones. Ladies and gentlemen, I am just completely on the edge of my seat right now with the Chi-Coms, the images of hundreds and hundreds of armored vehicles, wheeled tanks, heavy APCs, and hundreds of thousands of more troops massing. We were just rolling the footage in the last two segments with Paul Joseph Watson. We're going to be tracking that throughout the day. And in the fourth hour, we have three of our great intrepid reporters that are going to be hosting the fourth hour: Greg Reese Hernandez, Becca Wright, and we're probably also going to have another Miller pop in to give his take on where this could go sideways. Perhaps we should also, for at least one segment, if we can still do it, get Matt Bracken to get popping in. Kind of pre hour, though, at least an hour once a week with us, because they've got the main show. But I think Matt could also, if he'd still do it, do at least one segment, maybe the last segment with them, to give his perspective as an author, researcher, terrorism expert, former Navy SEAL. Really respect his opinions and views on that. This next issue is so huge that I probably should have opened the show with it. But the UN officially saying that they want to break the U.S. border and build refugee centers inside the U.S., and Ilhan Omar reporting it, is the first thing I led with, because that's the attack on CONUS, or the continental United States. And for me, it's not just I've personally taken to defend the Republic from these foreign domestic. When you fought for something for a long time and threw a lot to defend it, you start to love it even more. Anything I've done in this fight, and I don't resent the fact that I've been persecuted for it, it makes me not want to lose it that much more, you understand? And I can feel the spirit of liberty rise. I can feel the human spirit fighting back against this global technocracy, this global mark of the beast, this global Chinese social score that's almost in play, and all of this human enslaving tech. And my very cells cry out against it. Now, let me do the best job I can here. Telling it yet, and what really today's top story, you could say, was going to be. Because as I do so many times before the show starts, I'm sitting here looking at all this news, and I go, is it the Chi-Coms invading Hong Kong that's getting almost no attention? Is that most important? Is it the world awakening to the UN running the migrant invasion and the left openly calling for the UN to occupy the U.S.? Is that the top story? Or is it the Queen of England suspending for the first time in 400 years? Now, I have to say that's the top story. Hong Kong's incredibly important. and could trigger a new world war. Going to be a bloody spectacle. I don't think there's any doubt about that. The Chi-Coms need to show how tough they are. They're in a war with the U.S., a proxy war. They want to feast on the wealth of Hong Kong. Their communist desire for dominance is unmatched. And it's thirst or what it's engorged in innocent blood. They have no soul, the Chi-Coms in China. Human-animal cloning, total experimentation, mass murder of Christians, Buddhists, millions in forced labor camps. I mean, they are what North Korea wishes it was. But the Queen of England suspending Parliament for the first time in 400 years. Just happens to be a 400 perfect number. That signifies like the kind of a diamond, the constellation of resistance of the power structure. The Axis, if you want to call it the globalists and the Chi-Coms, and their leftist system, and then the United States, the UK, the Liberty Movement, and how those groups are going to fight. And the fact that the Queen of England has weighed in, looking at how the breaks are happening, like in a game of pool or billiards. If you're over in the UK, if you call it billiards, tells us a lot. You know, the last two configurations of this sided with the U.S. and with England, and that's the Russians. And Trump knows that and has been trying to get the Russians to side with us in this. And the globalists through the Chi-Coms have been working through our media to say, Trump's a Russian agent, so that in this new world war that's here, that's economic, cultural, and military, that Russia will sit on the sidelines. And so exactly what we laid out and what we foresaw is now here. And just like World War I and World War II, World War III was the Cold War. This is World War IV. It has started. It's a global civil war between nation states and with the globalist combine. Now, you could say, wait a minute, I thought the globalist combine came out of the Brits and came out of Cecil Rhodes and the whole plan did. Yes, but there's sins within it, and they broke away with the comms and with the EU. And these old power splits between Europe and the UK are still the dynamism that runs this. And Bilderberg was always about trying to get the British Empire to work with the European Empire. But it's two different distinct groups. And these old fissures just split wide open, and it's beautiful. The world government project is on the rocks. And it's breaking right in front of us, and this couldn't be better for humanity. We don't want one global system, a unipolar dictatorship with the Chi-Coms of it. Oh, thank you. I don't think that's going to be happening now or. And I predict if we're successful, Abby, that Russia is going to slide into this alliance, and out of this we can defeat radical Islam. We can defeat the Chi-Coms, the Hollywood EU group. And you're like, but wait a minute, the British royal family is super corrupt. There's a bunch of pedophiles in it. Absolutely. That's well known. And they're not even British themselves, but they know who's winning. They sat on the sidelines to the last minute, and now the Queen just flipped her dictator switch because the Brits did vote to get out of the Euro. The Euro's been sabotaging things, trying to sabotage that economy, and so she just dropped the trillion-pound bomb on them, and man, this is history. That's all I got to say, so I'm going to do my best when we come back to lay this out, and this is going to be spectacular. These alliances are real. The world is now in a bipolar structure. I don't mean that psychologically. That's what it's called. Two fronts. And Russia is going to be the wild card right in the middle. And Russia, I believe, will side with the West in the final equation. That's why there's been every move made to keep Russia out of this alliance. We will discuss it when we come back, but we are now entering the quickening. And this is an incredible time to be alive, ladies and gentlemen. And there's been a lot of double dealing by the global UK, a lot of double dealing by Israel, a lot of double dealing by our government, because there's double dealing everywhere. But the double dealing is about zero. and people divide into their groups right now. And all the folks out there that have been sucking up the propaganda, the Chi-Com propaganda, you're going to lose. And I know you're going to commit a lot of crimes because you've been promised you'll be in the power structure if you could just overthrow America. It's not going to happen. You failed. I can tell you right now, there's no way you win. You're not meant to win. You're losers. You think you can beat the United States and the empire? You think you can beat us? Good luck. Nobody has and nobody ever will when we're defending ourselves. And so the Chi-Coms and the EU, all of you, can piss up a rope because you're about to get your back broken and your ribs torn out. Get ready. We've had this in for 2 weeks. I've been so busy, I haven't talked about it because I've been covering news, but it's very exciting. It's silver. It's got all of these benefits, too many to mention, but it's revolutionary. It's brand new. Love it. Introducing the new Super Silver Skin Cream, exclusively at InfoWarsStore.com. 25% off introductory price. The new Super Silver Skin Cream is the best of both worlds. It helps reduce wrinkles and keep your skin healthy. Super Silver Skin Cream is infused with patented silver sol technology. It's used by top hospitals and health clinics to kill off everything from MRSA to Candida fungus. It's also loaded with the best natural ingredients for your skin, like coconut oil, vitamin E. Unlike most skin cream, Super Silver Skin Cream is free of BPA, parabens, harsh preservatives, and sulfates. It's got the highly sought-after tonic acid. We have little tubes of it. We have big tubes of it. This stuff is the real deal. Get Super Silver Skin Cream exclusively at InfoWarsStore.com while supplies last. Get out InfoWars.com 25% off as an introductory. What has big tech become? Big tech are big babies that have become big bullies. And the way they did so is because they faced no consequence, social, economic, political, or legal, for illicit activities over 2 decades. And because of that, that's why the courts, the judges, the juries, the members of the independent free press that care, and members of the public and the audience that care about this, have to bring real social, political, economic to their court conduct. Otherwise, they will never change. And they will become the big tech oligarchs of the 19th century who ran American, American economy almost into the ground until we were able. Lärare går kvar termin 6, visar statistik från Universitetskanslersämbetet. Antagningskraven för ämneslärarutbildningen måste höjas, anser Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fallé. Vi ser att de som har låga ingångsbetyg i utbildningen och har de avhoppen, så att ha högre intagningskrav skulle förmodligen minska avhoppen. Det handlar också om att utbildningen måste bli mer attraktiv, med mer lärarledd undervisning, praktik ute på skolan. Ja, jag kollade upp. De har inte hört av sig, men det var ju ett väldigt stort antal serverändringar. Men det verkar att våra kanaler fungerar igen på TuneIn där. Det verkar ju inte funka. Då ska man ju betala och så, fylla i uppgifter. Den är ju inte gratis längre faktiskt, men det går ju att gå in på tunein.com. Och jag söker på Sverigekanalen genom att till webbläsare. Lite kortfattat så var jag ute hit här i dis och dimma och var till Östersjö, byn Östersjö, med döttar. Ja, helt dött. Jag tror inte människa. Det var helt dött helt enkelt då. Jag såg så. Men det har legat ett metallkrot för det mål innan Östersjö där. Kanten. Och med stor möda har jag lagt här metallskrotet, rostigt och dant. Det är med ett annat metallskrot föremål i kanten av vägen där. Man kommer upp i backen där, upp mot berget. Och vid tillfälle när det är bra väder så ska jag ta min sittvagn de här Stenigedalen och komma upp där och lasta. Och frakta där till någon slänga här. Och så hittade jag en ölburk och lite annat skräp där och rensade bort. Och väldigt blåsigt och i morse var det dis och dimma. Men det verkar som att få TuneIn. Och det går att gå in på TuneIn med mobil webbläsare också. Gratis och söka på Sverigekanalen. Och för att höra mig ska man välja Sverigekanalen 2D. Jag kollade upp den här D-kanalen så att jag tror att de har fått ordning på våra kanaler. Vi hade på Radio 4 kanal 1 och den verkar inte, den lär ju knappast fungera idag. Och sen hade vi några kanaler också på Streamfinder också. Och de lär inte fungera nu. Så med tiden ska jag gå in på streamfinder.com och lägga in nya serveradresser, men det kommer ta lite tid. Det kan ta en vecka eller två innan det kommer att fungera där. Vi hade ju flera kanaler på Streamfinder också. Och live.net. Men det kommer ta mellan en till två veckor då för att få ordning på de kanalerna. De kommer inte fungera längre. Men TuneIn är störst och där fungerar det tydligen igen. De hörde aldrig av sig. De har fått ordning på det hela i alla fall. Jag kollade upp den här direktkanalen och där funkar det. Så att man går in på tunein.com och det fungerar med mobil webbläsare. Och i söndag så fyll kanalen. Det ska fungera in i radion och för att höra min del så väljer man Sverigekanalen 2D. Flugar på min receiver, men i köket har jag krossat ett antal flugor som inte var tillräckligt snabba. Vi har tagit Svegot COD-dator. Och jag kommer inte orka med det idag, men vid tillfälle så börjar få ordning på Streamfinder. Vi hade ju några kanaler där som inte fungerar längre faktiskt. För att det har blivit serverändring. Och även hade vi några på en adress som heter liveonlineradio.net. Jag har fått kämpa hårt. Jag tror jag 6 eller 7 kanaler som måste uppdateras på TuneIn. Och nu fungerar det igen tydligen. Men jag måste ordna med Streamfinder här. Och även live online radio. Och få igång våra kanaler där. För de fungerar helt enkelt inte. Det var en förskräcklig massa serverändringar här. Och alla kanaler var det. På Streamfinder så måste få en ny serveradress, så det var ju ett hårt arbete faktiskt. Jag ska väl börja lite grann med streamfinder.com här och få ordning på fart på några kanaler där. Man får ta en i taget och så. Jag fick i mig chokladkaka idag också. Ja, Östansjö ligger 8 km bort, så det var ju 8 plus 8. 16 kilometer och 1,6 mil. Jag har varit uppe så länge faktiskt då så. Inte här. Och inga ur kommer fungera där. Det måste göras om helt och jag orkar inte med så mycket faktiskt för att jag har gått 1,6 mil totalt idag. Östansjö, men jag ska försöka med att pilla på det nu. Här och den här på stream så måste jag få ordning på våra kanaler och de har 14 239 free streaming internet radio stations. Det är en fluga på receiven och sen en annan fluga som åker omkring fram och tillbaka, så man får ju huka på huvudet här. Dock var det inga myggor och så som bet mig i ansiktet idag faktiskt. Det brukar de göra i kinder och så, med blod och grejer. Ölburk också, någon stadsöl där med öl och annat. Så jag ska börja jobba lite Streamfinder här och få igång våra kanaler. Några av våra kanaler. Det fungerar i alla fall på TuneIn. Kunde jag konstatera. Jag testade med mobilwebbläsare här och direktkanalen streamade. Och det betyder att hela fungerar. Man kan alltså gå in på tunein.com från dator eller surfplatta och fungerar även med mobil webbläsare. Och i sökfältet skriver man in Sverigekanalen. Man behöver inte använda appen TuneIn, för där ska man ju betala. Utan det är helt gratis. Min.com plattform du använder, och i sökfältet med Sverigekanalen. Och våra kanaler strömmar och streamar återigen på TuneIn efter ett antal sökningar och ett stort antal kanaler. Jag tror vi har 6 eller 7 kanaler som ligger på TuneIn-radion, och det verkar fungera igen. Lyckas med intället för en stund sedan på E16 mellan Borlänge och Falun vid trafikplats Ornäs. Man slår stopp nu i riktning norrut mot Falun, oklart hur länge, men det kan röra sig om ett kortare stopp. Men just nu är det helt avstängt vid trafikplats Ornäs och i riktning mot Falun. Tack för det, Victoria Rosenström. Det senaste alltså gällande trafikläget. Men nu ska vi prata om någonting helt annat. För i 25 år så har han jobbat på Arbetsförmedlingen. Men i lördags gjorde han sin sista dag och satsar nu framåt med nya projektet Svamak, som står för... Har en fluga på dataskärmen här på C. Och en annan fluga som sitter på receiven och värmer sig och... och krossat av luger här i köket med en Sverigeflagga där. De är ofta så snabba, de där rackarna. Det blåste för säkert idag, verkligen. Blåste hiskligt, verkligen. Ordning på våra kanaler också på Streamfinder här. Jag får ta en i taget. Ska vi se vad det blir. Kanal 1 kanske. Ska vi se här. Skrivit upp de här. Jag får ta en kanal i taget. Vi hade ju några kanaler som funkade på Streamfinder förut. Det har varit ett antal serverändringar. Och det heter Sverigekanalen. Utgivare är Gunnar Andersson i. Utan... En strålande morgon den 3 september, då vi har förflutit 6 stycken dagar på år 2019. Jag heter Daniel Fenderöv och jag sitter i det fria Sveriges högtider, Svenskarnas hus i Älgarås, eller rättare sagt mitt emot han, Magnus Söderman. God morgon, eller god förmiddag som man säger. Jag började med att ljuga, Magnus, för jag gör. Det är inte alls någon strålande morgon. Det är ju riktigt höstigt. Mm. Jag sitter här med jaxa och hela allt, jag är lite frusen av mig. Vi har ju en gäst, va? Jaha, och vi har med oss gästen här nu alldeles live. Vi ska alldeles strax tala med gästen. Och vet du vad? Ja, det är klart du vet. Det vore ju konars. Det är ju en kvinna. Det är ju det. Jag twittrade just med stora bokstäver en länk till den här sändningen där jag skriver. Vad fan skrev jag då? Jo. Nej, men nu vet jag inte. Hur länge sedan var det? Det var ungefär 15 sekunder sedan. Något i stil med äntligen gjort frunten med oss. Ja, och vi ska, snart ska frunten med att få tala här. Men jag vill bara direkt här känna, vad är det med oss? Är det här en sån stor grej? Har vi aldrig med kvinnor någonsin någonstans? Nej, men jag har gjort sånt som jag har hört med några gånger. Men jo då, det är ju som... som så att det är sparsmakat med fruntimmer, i alla fall på Svegot. Ja, är det ett problem, Magnus Öhrman? Ja, det är ett problem med det. Att, är det, det? Ja, det är ett problem att kvinnor inte kommer till tals mer och inte den här typen av plattformar mer än vad de har, av det enkla skälet att det behövs. Det är ju som så att vi sitter ju mest utan att ha möjligheten att dubbelkolla. Va? Mm. Och sen är det väl lite så också att kvinnor i sig, eller

Ja, vi ska gå in på det mycket mer sen. Det är tredje, det är dagen H. Skrikan, det är stoppa allt skrikan. Det är dagen H, vi måste göra något. Ah, nu sitter jag här och ljuger igen. Men dagen H är det. Ja, det är dagen H. Det är alltså dagen, den dagen i historien, det var länge sedan. 67, som vi bytte till högertrafik. Så att uppmärksamma, jag vill minnas att svenskar inte ville bygga. Mm. Men det struntade man naturligtvis. Ja, så känns det typ, för jag hade inte velat köra på vänster sida. Det verkar jättekrångligt. Men med högerstyrd bil eller med vänsterstyrd bil? Jag vet inte hur vanligt det här var, men rattigt nu, men du kör på andra sidan vägen. Kan du tänka dig en omkörning? Ja, det var väl jobbigt i början innan bilparken började bytas ut. Men innan det så satt ju rattet troligtvis på andra sidan. Nej, som i Storbritannien. Katten, på Australien. Jag tror inte det, så du. För det är ju det som är det uppe. Högerstyrda bilar med vänsterstyrd. Ja, det är jättekonstigt. Det är ju så konstigt så att jag är rätt säker på det, för jag vet att min mor, tror jag det var, berättade att man fick fråga passageraren om det, kan man köra om? Nej för fan, liksom, det kommer en lastbil, kör om nu. Helt sinnessjukt. Och det här tyckte svenskarna, men så här ska vi fortsätta ha det. Det här ska vi minsann inte ändra på överhuvudtaget. Det var skönt att staten gick in där och så. Nu får ju, kan lite grann ändå, för att det, som vi kan se, så högerstyrning, det var ju det som liksom tog fäste. Det är ju ett fåtal länder som har vänsterstyrning idag. Mm. För vi är så ganska stora länder då, som Australien och Japan är ju väldigt många människor, fler som har det. Nordirland, eller hur heter det? Irland har väl det också. Sådär. Ja, det är ett gäng. Va? Men det är bara en rolig liten sån där sak. Alltså det med den här ordningen, och nu blir jag sådär nörd. Ja, men att kunna prata om i trafik, om det, jag kan göra det en timme. Men det jag tycker är spännande med det är att man som sam ändå bara bestämmer sig. Nu bestämmer sig något, men ändå att folk säger okej, okay, ja, men då gör vi det. Och sen då klockan 5 på morgonen, söndagen 3 september, då så här, nu jävla byter vi sida. Ja. Alltså gör man det. Mm. I städer det finns bilder man kan se från det här. Och sen så bara, men då tar vi tur med det. Alltså, det är både positivt och negativt. Vad vi är beredda att låta och bara göra det bästa av situationen. Mm. Och det tycker jag är spännande med det här. Ja, det är väldigt fint att man fick till det också. Det verkar inte varit så mycket olyckor. Jag menar, vilken då nu, men tänk om man skulle ha något liknande nu. Fullständig katastrof. Och det tänker jag mig att människan har förändrats lite. Idag skulle det liksom folk skulle inte... Jag tänker 63, liksom, man tog på sig sin hand. Bara, ja, då ska vi köra på ett helt annat sätt nu. Mm. Det får gå som det går. Ja, det var... Ska vi se, vi ska kolla här nu. Det är lite fortläsigt. Det var väl en rådgivande folkomröstning. Jo, nej, men lägger man rådgivande för det så är det inte i det. Precis. Sofia, höger eller vänstertrafik? Nej, men jag tycker bara det är så imponerande att vi klarade av det. Ja. Bara, ja, nu byter vi. Inga olyckor liksom. Mm. Nej, men precis. Och ja, man hade då man är ju utredning om detta givetvis. Det är trots allt Sverige. Ja. Man var tvungen att göra en utredning. Och då kom man fram till att det gick inte att säga att vägtrafiken i Sverige skulle vara farligare än i länder med högre trafik. Det gick inte att avgöra om det är säkert att ha ratten till höger. Utländska vänstertrafik endast motsvarade några promille av trafik. Det gick inte att avgöra om högertrafik i sig var mer trafiksäker än vänstertrafik. Och att anländer ändå innebar att Sverige bör införa högertrafik. Gud, vilken dålig utredning. Det kom inte fram till någonting överhuvudtaget. Det går inte att avgöra ett skit. Vi har ju ändå spännande berättelser från chatten där. En som berättar att min mamma var med i sista vänstertrafiken. En av våra lyssnare, dess mor, var med i den sista olyckan i vänstertrafiken. Sen har vi Eva-Marie Olsson, vår krönikagen, förstod med familjen på väg 9 och tittade på högertrafiken. Dags, va? Spännande. Ja. Jag kan... Du minns inte det? Nej, det men jag bara säger, jag vet inte. Jag kan ibland få... Fan, vilken sida var det nu igen? Jag har kört på fel sida. Men har du kört vänstertrafik någon gång? Jag har aldrig gjort det. Nej. Nej. Sofia? Ja, jag har faktiskt gjort det. Jaha. Berätta. Mm, men jag bodde i England ett tag. Okay. Det var lite första så här, bilkörnings... där. Mm. Men jag höll på att bli påkörd i England, alltså på riktigt, verkligen. Jag promenerade, det är farligt. Men man är så himla varm. Just det, ja, det är sånt också. Ja, länge sedan var jag har varit i London 2 gånger. Men, nej, men det där, man ganska snabbt, men precis i början så just jäklar det åt det hållet. Så, nej, men sen... Jag tänker, förlåt Magnus, men jag tänker ändå att något av det var bättre. Nej. Jo, det är klart något av det andra. Jag kan väl säga, alltså, det kanske är något sånt som att de flesta människor är högerhänt och därför är högertrafik bättre. Ja, typ. Rent ja, risk, jag köper det. Man kanske har då rätt sida. Ja. Och då... Alltså höger är ju generellt sett alltid bättre än vänster. Vänster är unkigt och dåligt och sådär. Höger är ju bättre. Ja, vänsterhänt här, som du mycket väl vill. Jag håller med dig. nej, och nästan, jag menar, det är ju värde med några få undantag. Jag blir bara så här, som tack jag nördar ner mig, för att man får inget hopp. När man skulle börja köra bil överhuvudtaget så var det någon som bara, nej men vi tar höger. Och någon sa, nej vi tar vänster. Och sen blev det liksom ett helt system utvecklat. Det är många sådana små beslut som bara, det är samma med ratten här. Vi sätter den här, rattens utformning kunde kanske varit lite annorlunda. Att man ska ha kopplingen när man har och sådana grejer. Mm. Nu så styr det här hela vårt liv på något sätt. 28% trafik och till höger på 72%. Undrar du det i flyget och så här? Det är inte någon av er som vet. Chatten, finns det högertrafik i båtar, flygplan? Ja, alltså du har ju, men alltså du har ju flygplanen till exempel går ju längs motorvägar i luften. Det är därför alltså, större delen av vår himmel är ju inte träffat. Du har ju stora vägar för stor missgårdligare också. Nu har jag ju aspirerat en gång i tiden, eller i alla fall kanske utan snarare sjö eller någonting. Och jag vill minnas, du har ju barbord, styrbord, du har ju farledare, du har ju rött och grönt, du har ju ett system där också. Misstänker att det följer det systemet också faktiskt. Kan ni höra här? I Sverige fanns sedan 1718 en kunglig förordning att postvagnar skulle hålla till höger vid möte på väg. Denna förordning ändrades av okänd orsak 1734 och vänstertrafik fastställdes. Sen räckte det 68 och fram till 1916 då vänstertrafik åter fastställde sin förordning gällande praxis, vilket innebar att vänstertrafik av hävd. Och lite tjafs sånt där. Ja, men det är väl klart det började med någon postvagn eller någon häst. Jo, men det är ju rimligt någonstans. Vi behöver organisera oss, och troligtvis har vi gjort det. Vi har ju säkert organiserat genom hennes historia eftersom att de flesta är högerhänta. Ja. Så det har blivit naturligt att höger är det positiva. Ja, men det är ju samma sak i Turin och liknande, om du har liksom den vänstra väg är ju det är ju den sinstra vägen. Vänster är alltid ondskefullt och elakt. Den högra handen, magi. Går igen överallt, förstår du. Så att, det är någonting där. Kanske borde bara byta hand här. Jag tycker att du ska byta hand. Ja, det får bli. Jävla demon. Ja, precis. vi kommer lägga stor del av detta programmet på just då det som det heter, det vill säga relationen mellan. Men vi ska titta på vad som händer ute i denna vida värld och fort. Lilla Sverige, där vi då läser Expressen att det larmar, det ska larmas hela tiden, om att immigranter tvingas att sälja sex. Just det. Just det kan vi kanske, ja vi kan inte med det, det är en ganska lång artikel i Expressen. Och det är ju då, trots vad Anders säger, många är ju offer då för människosmuggling helt enkelt. De kommer hit och jobbar, men det brukar vara ungefär så här, tja, var det i Sverige eller? Absolut, ja, nej, men vi betalar resan för dig, inga problem, så ska du få jobba jättefint med att måla eller vara modell eller någonting. Kommer de hit och så var det inte riktigt så. Mm. Då är de plötsligt skyldiga då för hela resan. Vilket ofta brukar vara 200 kronor per dag eller någonting, vi tar 150 av det. Många väljer då kanske att tigga. För att de kanske har någon moral i sig ändå. De vill inte prostituera sig, de vill inte stjäla eller sådär. Men nu kommer ju tiggeriförbuden, plus att färre och färre, man har försökt räkna på det, och ungefär hälften så mycket tiggare nu jämfört med för någon. Lovet är då kanske fortfarande på de här människorna, du måste dra. Ja. Och då tvingas du ju kanske då till prostitution. Nej, det nej. Alltså det, orsaken till att jag blir grundskratt är för att vi alla tänker på hon tiggaren utanför butiken och tänker, den där kommer inte att få in en spänn. Va? Och det kommer hon sällan få. Det finns väl en annan torsk som är så pass gammal. Men visst, hon får inte in några pengar. Utan här måste man dela på det. Man måste skilja. Det är inte den lokala tiggersjan utanför butiken, utan det här är människohandel. Det här är kanske unga tjejer från de här länderna. Det är människor som transporteras in i Sverige och så vidare. Att de sen klumpas migranter i EU, och de har migrerat hit via de här som finns. Mm-mm. Så i den mån är de EU-migranter. Men det är inte då vi tänker. Det är inte den romska tanten utanför ICA. Nej, nej. Och det måste vi skilja på. För kan vi inte skilja på detta heller, då kan vi inte komma åt problemet. Det är klart att ingen... men hade det varit bara den här för ICA, då hade det en, för det är väldigt få så att säga tjänsten. Ja. När det gäller andra definitivt. Jag har ju bott där. Där det låter. Så pratar man med tyska tjejer och frågar, men hur kan ni vilja ha det så här? Men vadå? Det är inga tyska tjejer som prostituerar sig, utan det är ju från andra EU-länder. Alltså fattigare länder kommer till Tyskland för att jobba på bordellerna i allt väsentligt. Mm. Och det är ju samma sak, det är EU-migranter som jobbar på bordellerna. I Sverige är det EU-migranter som blir prostituerade. Men det är inte den lokala tigren, det är två skilda saker och två skilda lösningar. Men, eller först Sofia, vad tänker du? Nej, men alltså, jag tycker bara det är den största mardrömmen som finns, att bli så här kidnappad och såld som sexslav, alltså det är verkligen så här, man kan inte ens, man skulle inte ens kunna för de skulle öppna. Så att det är väl den värsta mardrömmen man kan ha, så jag blir bara helt, jag tycker så fruktansvärt synd om de här kvinnorna som har eller bara tagits kidnappade på gatan. Vi tar dig för tjej, vilket totalt sätt att leva i det sen. Men så du rör lite mer i sådana städer, det gör ju varken jag eller Magnus nu för tiden. Så är det med mina små, jag har varit och turistat lite i storstäder, jag tycker det verkar vara betydligt mindre de här månaderna. Är det så, eller? Ja, här är det ju matt som vanligt. Mm. Ja. Ja, jag måste bara bryta in, så blev det lite mer land, måste jag säga. Alltså nu när Sofia är med. För att, märkte ni det? Synom. som man är biologiskt betingat. Jag hade inte många den här enskilda kvinnan som blir hungrad i prostitution. Alltså, nej, inte alls. Hon kan gott, inte ens gott ha det utan hon. Nej, utan det jag tänker matiska och större sökerna är större nivå, hur man löper större nivå. Jag hade inte på de bilder i fallet. Visst, jag kan ju naturligtvis känna som att det här men det är slut. Jag har ingen big känsla på det sättet. Visst, skulle jag konfronteras med, skulle jag sitta i ett rum med en kvinna som har, då skulle jag också känna det här säkert. Men det är mycket, mycket mer för att bry på det plan. För Sofia var det fullständigt naturligt att det första hon gjorde var att känna empati med den här, med de här kvinnorna på ett personligt plan. Mm. Det där är en grej som de för, du vet, männen med cigarrer uppe i rummet, att betydligt mer empati. Det är nödvändigtvis bara att jag förändrar. Det är väldigt långt kvar till, tycker jag. Eller för att det är så mycket helt enkelt hela tiden. Jo, men jag är... Ja, visst. Men och andra, eller jag är inte... Alltså, ska du göra det här på det som vi gör det så kan du inte bry dig för mycket om människor heller. Mm. Som att en general eller en till och med en politisk ledare, han kan inte bry... Och egentligen bryr man sig väldigt mycket, för det är därför man gör. Men å andra sidan kan du bry dig för att inte åstadkomma någonting. Nej. Om du sitter empatiskt och tycker synd om folk, då kan du inte beordra dem till exempel att storma ett kissprutenäste. Nej, men kan du överföra det på något sätt till det? Jag är helt med. Alltså. Jag är glad att ni kan ha det liksom rationella och hålla kvar i hur ska vi fixa det här. Mm. För att det kan bli bara helt typ skräckslagen av tanken. Mm. Alltså, jag är inte rädd för gruppvåldtagen. Jag är rädd för gruppvåldtagen typ en gång i timmen. Mm. Alltså, för att det kan ju hända mig. Det kan verkligen hända mig när som helst. Jag skulle kunna bli kidnappad. Nu är det väldigt ovanligt i Sverige, men det liksom. Ja, alltså, det där är också som vi... Nu spårar vi grann, men det är en sak som naturligtvis också blir vanligare. Nu händer det i princip allmänt. Alltså, trygghet försvinner ju i samma takt som samhället bryts ner på till männen. Och det gör ju att det kommer så att det kommer hända. Och det kommer primärt hända kvinnor, unga flickor som jag har sett i Storbritannien, va? Som redan ligger illa till. Jag har sett de här pedofilringarna till exempel. Jag har tittat på den här Babylon Berlin, den här serien som går, och vet lite om Weimarrepubliken. De kvinnorna där, precis i Weimarrepubliken under världskriget, kvinnor precis, eller flickor precis som vilka som helst, de hade inget val, alltså inget annat val än att prostituera sig. Och vi kommer få se det när det inte finns pensioner, när det inte finns sociala skyddsnät, vi har övergett varandra, då kommer kvinnor, svenska kvinnor, att vara tvungna att kunna äta. Jag kollar Venezuela. Och då blir det prostitution, för det är det som är lättast, så att säga, inte lättast på det sättet, men det är någonting som alla, så att säga, kan göra. Ja, men som fullständig kaos. Jag läste jätteintressant om det. Och vi liksom att för detta universitetslärare, kvinnor, nu säljer sex någon svettig vakt någonstans för att få lite av sina barn. Och det går ju ganska fort. Maten är slut. Vad händer liksom? Man kan ju mat kvar. Sen fanns det ingen mat alls. Barnen skriker. Ja, kvinnor har ju alltid det att erbjuda. Ja, men det finns ju, jag läste en berättelse från en amerikansk soldat som var efter kriget, efter fall, som berättade lakoniskt om att jag kunde ju köpa en tysk flicka för en choklad. Mm. Och det, så gränsen mellan ett välmående samhälle och att kunna en flicka för en chokladbit, det rör sig om några veckor. Ja, det är det. Det är också då i den här artikeln, som jag skulle rekommendera ganska mycket inte det. Och det är det här, hur vanligt är det här, frågar man sig. Och då säger Paulsson, som är från, ursäkta mig, från en organisation. Han har lite koll i alla fall. Han säger att det är ett stort mörkertal, 36 anmälningar om människohandel tycker i 2018. Det är med att eftersom de här människorna ofta är väldigt, och ligger på liksom samhällets absoluta, så är det väldigt, väldigt få som faktiskt anmäls. Men det är ju fortfarande några som inte alls fattar detta. Vi har Sven Hovmöller som är ordförande i en förening som heter Hem. Och den är då gjord just för att ta hand om då hemlösa migranter. Det sker. Det är absolut ingen människohandel överhuvudtaget. De är så kriminella. Det har då att göra med att de är fattiga. Fattigdom provocerar fram kriminalitet. Och varför det är färre tiggare då? Det menar han att det är rasismen då. Magnus här och Sofia. Mm. Det är rasismen. Den har blivit tydlig och mer rumsren även i andra politiska partier än SD. Där tanken fattig i själva verket för den personen. Den har försvunnit allt mer och det är få av de här tiggarna som swishpengar. Synd att höra, Sofia, att det fortfarande ser ut som det är lika mycket tyggare. För jag så säger oklart exakt varför, men det här med förbudet till exempel, även om det är väldigt lätt att komma runt det, så kanske många tänker att vi drar vidare någon annanstans, till Danmark till exempel, till Sverige, där man får in mest pengar. Ja, nej, men jag har inte sett någon, liksom, några poliser som har ute med er, eller jag ser precis lika många som sitter där de alltid brukar sitta. Men det finns en sanning i det han säger, den där

det är svårt sen att... Det är deprimerande. Men är det som så då att vi till och med förvärrar för stackars kvinnor genom att vi målar upp att så här borde det vara, den traditionella livsstilen är bättre, bästa. Vore det inte bättre om vi alla bara namnade det faktum att vi är singelhushåll och liknande och att vi förstärker det och säger att nej, men det här är det som gör oss lycka. Kan vi inte få ner att folk mår dåligt om vi bara alla stärker alla i att vara ensamma? Nej, jag tror inte det är på det också. Jag har bättre för de som är råfeminister, för de kan vara så här: jag klarar mig själv, liksom. Det här är bra, jag är stark och jag kämpar för kvinnors rättigheter när jag går upp till mitt trista jobb. Liksom. Mm. Men för en traditionell kvinna som mig då, så är det så här, jag lever helt fel och jag var i mina barn, var i min man. Liksom, jag förstår ju akut att jag inte kan vara lycklig. Jag kan inte ljuga för mig själv, bara nej, jag var själv. Och umgås med mina tjejkompisar. Ja, precis, nej, för det verkar inte leda till lycka. Och Magnus, är det inte det vi egentligen försöker göra? Vi försöker skapa ett samhälle där man är så lycklig som möjligt. Alltså man följer naturen, så nära naturen som möjligt. Som man brukar säga om feminism, att om det i alla fall gjorde kvinnor lyckliga så hade jag kunnat förstå det. Ja, nej, men då mår ni, sen är det dåligt på massa andra sätt. Men det verkar göra människor olyckliga, som vi sa i början där, liksom, att leva i öken från du 45 år. Det finns ingen kanske tillfälle på krogen att festa och ha det kul med dina tjejkompisar. Men jag menar, till slut blir du ju ensam. Man är gjord för att ha en familj. Alltså, jag är för mig ganska ointressant. Pliktuppfyllelse är det som definierar människan. Att göra sin plikt. Huruvida lyckan ska vara väsentligt. För plikten, så att säga, övergår allt. Man måste rent intellektuellt, kognitivt förstå att det är det som gäller. Efter kommer lycka, självuppfyllelse. Därefter kommer också glädje. Men naturligtvis en massa sorg och elände. Så att min utgångspunkt är alltid plikten. Att göra sin plikt gör ändå att själv. Att Sofia då, hon gör sin plikt i det att hon medvetet gör detta för sig själv. Hon tar till hit framåt genom bland annat då. Och i det så hittar hon ting. Sen kanske man inte når hela vägen fram. Det där du och jag pratade barn. Man kanske inte når hela vägen fram. Men i och med att man gör sin plikt så har man också uppfyllt sitt krav mot skapelsen. Lyckan är för mig oväsentlig. Men utan känner du inte lycka i det då? Lycka eller till att man blir tillfreds när du då uppfyller detta och gör din plikt? Ja, men det är ju... Det är väl, annars skulle det vara omöjligt att... Ja, det är tvärtom. Av lycka är väl också lite... För mig är det ju att vara nöjd med tillvaro. Pliktkänslan, det är ju det som har räddat mig. Mm. Genom exempel då när mitt liv föll samman 2000... och jag skulle supa mig av lycka efter skogen. Det kunde ha slutat i ilkten och övertraserade eller övergick helt enkelt det här personliga att supa ihjäl sig. Så plikten framförallt tror jag är vägen till lycka. Ja, eller som sagt, att jag skulle, vad ska man säga, om vi skulle försöka få folk att göra någonting som folk skulle, liksom, det går inte att ha. Men jag kan bara ta det här kanske exempel som inte är helt i de stora frågorna, men jag lärde mig, det var ett av få saker som jag kan tycka, det här med arbetsmoral. Mm. Man arbetar. Mm. Man gör plikt, och det är plikten. När jag då jobbade som lastbilschaufför och fick ett uppdrag, eller det så att säga ställdes frågan, vem kan göra mänsklig avföring i små tunnor på en högsta söder om Stockholm till Norrtälje, fast på flaket? Ingen. Jag tog det plikt. Och det var vidrigt på alla sätt och vis, kan jag säga. Men det fanns någonting djupt tillfredsställande i att jag gör min plikt, det här skitjobbet. Ordagran. Ja. Eller frågan är ju vad man, ja, det vill säga två sidor av samma mynt, det här att sita från sin plikt. Ja, ja, den, du vet, den känns, borde jag inte gjort det, jag borde något djupt genet. Det finns hos kvinnor den sorts pliktkänsla. Nej, men jag bor inte med, för att jag kan översätta det till försöka fixa, ta en liten berättelse som jag är ganska kan hjälpa mig lite om det är någon som är benägen. Han lever och försökte begå från Golden Gate. Så han hoppade. Han tyckte att, och när han faller tänker han så här, men jag har ju, det enda problem jag har, det är ju att jag faller från Golden Gate Bridge just nu. Det andra problem kan jag fixa. Men sen han överlevde då, och nu går han ut och pratar om det här. Så att fixa problem, och det känner jag att det kan hjälpa mig. Så här, vi kan flippa på det här, hitta en lösning. För det är lite så här plikt, för tungt och jobbigt för mig. För att som kvinna så känner jag att, ni vet den här memen som är, vi lever inte för kampen, vi lever för drömmen. Och det är väl det som jag som kvinna känner mycket starkt, att det finns en del toxiska politiska idéer just nu som jag ställer mig starkt emot, och det passionerad kärlek inte finns. Okej, okay. Vem säger det? Mycket farlig, för att den förstör moralen hos soldaterna och hos oss kvinnor. Vem säger det? Det var det värsta jag hört. Nej, men jag tycker jag hörde ganska mycket från folk att det är så här, ja, men det är vänskaplig kärlek istället för passionerad kärlek. Och jättemånga killar, nationella som jag pratar med, som säger att ja, jag var kär en gång när jag var 17 år, men det gick åt pipan, så nu blir jag inte kär längre. Men det är ju bara trams. Alltså, kär blir man ju, kär ska man bli till då det är ingen roll ens om du har ett förhållande. Du blir passion människor. Får man ju bara hålla sig för god för att agera vid känslolivet, får inte dö ur grumpna ihop. Död växt på vim. Alltså förmågan att få känna passionerad kärlek både andra människor, men till visioner eller vad du vill, det måste ju vara centralt. Det här är ju fruktansvärt att höra. Det här måste vi rida emot. Så får det inte vara så dumma er. Jag tror, Sofia, och du, jag tänker att du har fått det från samma ställe som jag, att vi har tagit upp det tidigare också givetvis, att i våra kretsar frodas det tyvärr någonting som jag faktiskt skulle klassa som riktigt faktiskt kvinnohat. Sånt där som jag så länge inte existerar överhuvudtaget. Och det är lite ditt och mitt, Magnus, kan man säga, på ett sätt. För nej, det vägrar jag acceptera. Ja, jag ska låta mig förklara här. Förklara igen. Man trycker kanske på ofta skillnaderna mellan kvinnor och män. Kvinnor är på dåliga saker, kvinnor är så moderna nu för tiden, de är feminister, de hatar män och så vidare. Och så vidare. Det. Och utan, tror jag, det här är min personliga spaning, du inte också har fått de pattern av kvinnor. Det vill säga om du är en så kallad en oskuld som inte vill vara det. Du kanske har haft det svårt med kvinnor väldigt länge. Då blir du väldigt fientligt inställd mot kvinnor. Det är dock att det är en osäkerhet. Jag har själv sett och hört det. Men en i våra kretsar som talar om kvinnor som djur. Jag menar, jag kan skoja inte kvinnor, hej och hå, men jag menar, det är klart, det är allt kvinnor. Du har sett av, Sofia? Absolut inte. Alltså, jag är helt förvånad att du säger det på såna där, i sådana grupper, så att säga. Så att jag har av det här. Jag tvärtom har verkligen känt att det känns som att säga, ja, men jag, vi förstår att du är för dig och gilla att jobba heltid och kämpa med en karriär. Ja, just det. Det är, gud vad skönt att höra, att förstå mig. Och att jag är känslomässig. Mm. Jaha, men det kanske är naturligt på mig. Ja. Jag vill bara poängtera innan vi går vidare att det här är väldigt sällsynt. Det är inte så att det är någonting som liksom ligger i rörelsen så, men jag har sett det. Det finns ju en, tyvärr så jag vet att han är Rouge någonting som skrev någon bok om någonting affäret där som trams, men det finns de här, den här subkulturen, incels och liknande, det vet jag, det finns något forum och sånt där med de här människorna, så att visst det finns, jag har inte heller sett det så mycket, jag menar inte i de cirklar jag rör Sverige när vi har varit samman, va? Men det finns ju säkert här ute, det är jag rätt säker på, det växer också, det är klart det gör mycket destruktivt växer, men jag vänder mig definitivt kraftigast emot att det vi säger på något sätt skulle ha förstärkt så att ska ta ansvar för det absolut. Jag kan inte ta ansvar för att folk är korkade i sådana fall, vilket de i sådana fall är om de förstår vad man säger, va? Eller jag säga framåt. Ja, osäkra. Men det är ju för att de inte förstår sin plikt. Mm. Återigen, mannen som har övergivit sin plikt, han ofta blir arg på mig, säger, men vadå, det är kvinnans ansvar. Ja, det är klart hon har ett ansvar. Mannen övergav sin plikt en gång i tiden. För allting där är mannen överger sin plikt som är hans att bära, då kommer att spåra ur. Mm. Barn, ekonomi, politiska system, religion, kultur. Allting börjar med att det finns en man som gör sin, något som liksom definieras genom våra ariska religioner från första början. Och om en kvinna då, det där var chauvinistiskt, ja, men då är du lite korkad och inte förstår vad jag säger. Om en man då, men det där betyder att kvinnor är sämre, ja, du inte förstår vad jag säger, så då läsa på lite grann. Svårare än så. Svårare än så. Magnus, jag håller helt med dig. Tack. Varenda ord. Jag har lyssnat på er i timme. Och jag har aldrig hört något som var kvinnofientligt. Absolut inte. Sen så är det klart att det finns, jag tror att de här som hatar kvinnor, det är sociopater. Och det är ofta så att de, också kvinnotjusare, de hatar. Egentligen handlar det psykologiskt om att de har blivit sårade av sin mamma, så de hatar sin mamma, men de är inte medvetna om det här. Och då går det ut över andra kvinnor. Så det är ju liksom väldigt, helt enkelt, traumatiserade och störda individer, verkligen inte mött någonting i den nationella rörelsen som kvinnofientligt. Nej. Det finns ju en sanning i det där, definitivt. Om man tittar på, återigen, seriemördare som har just riktat in sig på kvinnor, så finns det en sak gemensamt, och det är att de har växt upp utan en far. De har växt upp bara med en mor, och oftast har den relationen inte varit bra. Sen finns det andra förklaringar också som ligger i. Det är definitivt en sak som med det. Så är det. Om jag minns rätt, statistiken i alla fall i USA, det finns som styr liksom, om ditt liv. Och det är om dina föräldrar är ihop eller inte. Och det här går till och med över ras och IQ och saker. Och det är en diskussion som någon kan gå om det här. Självklara är givetvis då att den maskuliniteten, den verkar inte vara så toxisk. Men också, hur går kvinnor? Alltså, vad är det för män kvinnor upp? De blir mördare, de blir tjuvar, de blir psykopat. Om vi ska skylla allt på män som inte ens har varit där, för att de får inte det i många fall. Kanske vi ska fråga oss kvinnor lite också. Men vi ska göra att skylla på män som inte var där.

mig att kunna titta. Jag har försökt träna nu, men rör så här helt exakt. Stirrar de på mig som idag. Så det går verkligen inte. Jag kastar. Alltså du vet, det är långt ifrån verkligheten. Men som förr i världen så hade man ju den här tricket på sin handske rakt framför. Det är tjej då. Vadå? Nej, men om någon tappar en handske idag, då går ju alla bara vidare. Så det var ju ett sätt förr i världen att signalera någonting, såklart. Men den... alltså jag, förr i världen, jag har bort det här. Förr i världen liksom såhär, okej, Daniel, här fram ut kaos och jag förlorar hemmet sociala status. Och sen virndelkläderna i Tyskland, då hade man ju att man knyter om man är gift och det om man är singel. Mm-hmm. Och det här om man är förlovad. Jag menar, där ser jag, nu ser jag klart, då kan jag gå fram. Just det. Och det här har man ju också stulit från oss. Så att det tycker jag är infint. Nej, men absolut. Jag menar, mycket har ju försvunnit i det, alltså pardansen, den här, vilket är allt väsentligt bara... Och den här typen av hur man träffas, jag noterna etablissemang när man går ut och så att säga festdansen där är ju individuell. Folk står ju som någon jävla rån och för sig själva på dansgolv och sen ska det liksom glida in. Det där var jättekonstigt. Istället för att ha det som det var bättre förr på det sättet. Jag är ju väldigt så där kanske... fyrkantig på det. Man i sådana fall, jag tog upp det här i diskussionen efteråt. Jag sa, men kan vi inte bara ha som så att här, den här nålen, den betyder att jag är singel. Den sätter jag på rockslaget när jag kommer till ett event. Punkt slut. Fan, det är väl inte svårare än så. Men alla är inte överens om att det är den bästa idén. Och det tycker jag är konstigt, för jag tycker den är suverän. Jag är suverän. Magnus, jag är helt på din sida. Skönt att höra. Jag vet inte, Daniel, vad tycker du? Jo, jag vet när pratade om det senaste var det ju, om man tar en ring på sig så är det bara, men det kanske låter bra. Det är väldigt få som vill... Alltså om det finns en pojkvän i närheten, det kan ju bli dåligt på miljö. Men jag antar att problemet mot den här nålen då är att man vill inte verka desperat. Men man är ju desperat, för helvete timmer. Liksom... Jag vet, jag hade något i min ungdom i Kungälv, var det någon som väl man skulle ha, konstigt nog grön, gul eller röd. Gud, det är för mycket för mig. Jag röd var man ju då upptagen och grön var man ju ledig. Gul var det var faktiskt ingen aning. Det ledde ju till att... Ingen som ville ha grön på sig för att man vill, alltså man måste, igen, jag vet inte om det är svenskt eller allmänmänskligt, men man vill inte, jag syns att man är cool, man är avslappnad, man vill liksom, det gör ingenting. Men vi kanske har funderat på ett, i alla fall inom det fria Sverige, någon slags symbol, om det är ett klädesplagg eller om det ska vara en stor blinkande mössa med, som med sirener eller sådär. Så i alla fall kan man räcka ut, för menar, om vi får det här till att bli en ganska vardaglig grej, så tar vi bort det här med vi har snackat mycket om singelkvällar och sådär, men lite från det fattas som desperat. Men om vi har nästan på samma sätt som att om du är gift har du en vigselring, det tycker alla det. Och även om du är singel så har du den här på dig. Det innebär inte att du liksom vill dejta alla du träffar hela tiden, utan det är bara ett sätt för man ska veta vad man pratar med. Jag är bara praktisk i det att jag tänker just av de naturliga markörerna, tappenska eller någon funkar liksom. Vi har ju haft de markörerna tidigare, som sagt. Mm. Och som sagt, dindren där då, hur det är och så. Det är precis för att signalera, för att visa. Så varför inte sen... Sen, huruvida det... Vad som är en annan sak. Men jag tycker också att, jag menar, är man singel, vill man inte träffa någon, ja, men då behöver man ju inte heller ta del i denna... Vill man, då är man ju lite träffa någon. Jag vill ju för fan inte gå omkring här och vara ensam. Är det med den här nålen eller knyter den här rosetten? Eller vad det är då? Alltså jag tycker så här också att killarna behöver inte ha på sig något. Det här är ju, och tjejerna kommer ju inte ha något problem med att sätta på sig liksom, eller typ blå rosett att man skulle bara se det och vara så här, oj, varför kommer du fram? Fick grej. Och män, de vill ha, men det man ska göra här aktiva. För att som kvinna, det har ju blivit så att nästan alla de gör, då framstår man som desperat och då oattraktiv. Mm. Så vi kan liksom, våra händer är bakbundna, vi kan liksom inte vara den som jagar, utan det är man jagar. Men jag fattar att killarna inte vill kanske säga så här, jag är singel, men för problem med det, tror jag. Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Jag tycker nog att du har en blå rosett i håret på dig nästa gång och tar festa eller inte. Jag håller med där också. Alltså, om vi måste se på det från ett större perspektiv så är det utan tvekan ska jaga villebråd. Man jagar fiender och mannen jagar kvinnan. Det är liksom det är så i skapet svårare än så. Måla med bred pensel, så att där får man väl bara ta det initiativet. Har man inte tid just då eller har man inte lust just då, ja, men då behöver man inte jaga naturligtvis. Jag tror nog som du säger också, jag har inga problem med det. Men kan vi se, är det inte så här också, för visst, männen jagar, men kvinnor, jag själv. Sätt att undvika att såra någon är att säga, nej men jag är upptagen. Det är därför folk vill gå ut med att jag är, säger så. Vad tror du om det, Sofia? Jag har aldrig sagt till någon, alltså ljugit och sagt upptagen. Ja, om det är någon, så det, jag tycker i och för sig inte alls att det är kvinnor som väljer. Jag ser inte det alls, för att vi är ju de som ska vara passiva Och vi kan ju inte fria. Vi kan inte välja, den här mannen väljer jag. Honom ska fria till. Jag menar alltså att det kommer fram 10 killar till dig. Mm. Och du väljer ut en av dem. Mm, det gör man ju. Mm. Det, på det sättet, ja. Men det är ju, ja. Ja, det är väl... Ja. Ja. Ja. Ja. Men du, vi ser så olika förslag. Gamla förslaget, nationell dating app och även på tyvärr. Ja, det finns ju såna där, men jag tycker inte det är bra. Jag tror det är någonting Tinder-liknande grejen. Är det något ohälsosamt med dem? Jag vet inte exakt vad, men så många liksom, ytliga konversationer med så många. Jag tror det är intimitetsförstörande. Däremot, sådana här dejtingkvällar kan vara en bra idé för att träffas man. Liksom. Men det blir väldigt stelt. Jag har gått på sådana också. Extremt, ja. Väldigt. Oj, berätta lite, hur är det? Berätta, med word picture. Jag får lite ångest redan. Ja, berätta. Uff. Så här, vi måste liksom, vi tar ut så här, i alla fall signalet till universum att vi vill ha det här hemska. Och så fick man fick prata typ 5-10 minuter med en kille och sen så bytte de, så kom nästa. Och så fick man prata hela tiden liksom, med alla dem. Men det var väldigt så här, det var hög ångest. Det var väldigt så här, jag är inte simla så här, in your face. Hej, vi kanske ska gifta oss. Jag tycker det låter som en sån fantastisk idé bara. Men hur funkar det efteråt? Liksom, är det något så här, skriver man då, jag gillade nummer 1 och nummer 7. Och om nummer 1 och nummer 7, har ni nummer? Eller hur går det till? Ja, men det, ja, jag kommer inte ihåg exakt, men det var något sånt. Och sen springer man där och skrattar. Okay. Men grunden här är ju, tar jag egna ligger också någonstans i som vi pratade om tid, självförtroende. Jag idag, ni själv, långt ifrån grundprincipen, och nu pratar jag återigen den stora bilden och målar med, men vi är ju omogna väldigt till det, så det blir ju också problematiskt där. Om det är någonting heller, nu ska man ju anklagas för ett gubbsjukt när man konstaterar det klara faktum att männen oftast behöver vara ganska rejält mycket äldre och kvinnan lite yngre, de ger alldeles bra. Sen är inte alla, och ni behöver inte säga, ja men jag har inte sånt. Men rent biologiskt och rent sådär, så vi fungerar är det ju så också. Och jag menar, för 20-25 år sedan hade jag kunnat köpa att jag hade haft jätteproblem med den här typen av saker jag nu föreslår. Jag hade inte heller känt mig särskilt sådär trygg eller säker eller vad det nu heter. Jag hade nog också suttit där och ställt mitt hörn och bara, herregud i himlen, ska jag behöva prata med dig? Oj nej, det här. Så att det, man behöver självförtroende. Så tycker jag bara att det här verkar jättekul. Jag får en sån där singelgräng och servera det. Va? Kul då. Så att vi ju ser till att bli mognare snabbare. Och det blir, vi blev det förr i världen. Man var barn, sen blev man vuxen. Nu så ska man ju gå igenom en ungdomsfas som var... Det är klart att det går åt skolan också. Så det är ännu en hemsko som läggs för detta. Ja, men det är väldigt problematiskt. Och många... Du vet här, Napoleon Hill, han säger det att man, när, om man... tvekar och väntar, det är liksom graven för möjligheterna, så att man ska, det är problematiskt. Och jag håller med att jag önskar att när jag var typ 20 att folk har sagt, ja men dejta bara killar som är 30-årsåldern, för att det är ingen idé att du försöker med 20-åringar, för då var jag så här, men barn. Och alla 20-åriga killar bara ser upp med djävulen liksom. Ja. Men titta på Steve Jobs, han träffade sin fåg henne på parkeringen, han såg henne och han bara, nu tar jag chansen. Han tänkte själv så här, om jag inte tar chansen nu så kanske jag har den här kvinnan igen. Mm. Och det är så. Han sprang fram, fick hennes telefonnummer. De gifte sig. Så att det är jätteviktigt att man verkligen tar chansen och verkligen tar kontakten när man ser någon. Och jag har också haft erfarenheten att det var någon kille på Tinder. Han var verkligen länge försökte få en dejt med mig. Och jag var inte så intresserad. Jag tyckte inte han såg så snygg. Och så träffade jag honom ute på lunch, bara random ute. Och jag bara, oj, han var jättesnygg. Och då var jag så här, ja men... Så att det är en jättestor skillnad på de här fotorna på apparna, och sen blir man blir helt trött av apparna. Sen är det en viktig sak till, absolut över. Det finns en bok som heter Egil Linge som ni kanske känner till. Så finns en senare, heter Den mörka hemligheten. Det är med så här, att 50% av alla svenskar har vad som kallas för otrygg anknytning. Jag kollade på detta. 50, stämmer de här procentsatserna? Alltså? 50% har otrygg anknytning, 22% har undvikande och anlämnande desorienterade. Och sen tar en sund anknytning då. Nej, de andra 50% har sund anknytning, boken Hemligheten. Okay. De bara hittar någon och ser sina dagar. Liksom. Mm. Så det finns de som har inte något anknytningsproblem. De har tur. De hade alltså bra föräldrar helt enkelt. 50% är det 22% som är undvikande. Är då jag med. Ja, men, ja, det stämmer. Vad innebär för männen, eller förstår exakt vad du menar? Alltså grejen är att om man tar vad männen gör för att kämpa för att bli den här hjälten och liksom den. Ja, men det är aggressivt jaga. Men sen behöver de läcka sina anknytningstrauman. Så de behöver en hjälte och möta sin, till exempel. Det krävs extremt hjältemod för det. Och jag skulle säga, i ditt mannaförbund, möt en sorg. Sorg över vad? individuellt. Alltså det finns så många få traumatiserade alltså en har du alltså anknytningstrauma. Någonting med din mamma och pappa när du var liten. Ah, ja, okej. Okay. Nu börjar jag hänga med. Okej. Okay. Mm. Ja, det är ett trauma där som gör att du hela tiden upprepar samma problem. De som är undvikande, de typ stänger och de träffar inte någon, inte hemma och de bara, jag har slutat det, jag har gett upp. De kommer liksom aldrig antagligen träffa någon om de inte läker det här. Så de, även om de skulle gå ut och jaga och få napp från en tjej, så skulle de sen avvika för att undvika en anknytning. Jag köper det och jag tror säkert att det är sant. Jag bara beklämd över det faktum att vi har tid med det här. Tid att skriva om anken. Alltså det var mycket enklare förr. Och det är det här också som spelar in. Vi är ju människor som har underblivit vad vi är. Och vi lever ju i liksom, fortfarande gryningen av den nya moderna världen. Det är inte tid och inte problem. Du hade inte tid att fundera över detta. Utan du var tvungen att överleva. Du var tvungen att bruka din jord eller sköta din affär. Du var tvungen att hitta ditt fruntimmer och skaffa alla dessa ungar. Några dog, några överlevde på i livet. Någonstans så känns det enklare och det var nog mycket enklare. Du hade inte tid att slå anknytningsproblem. Allting det här som tyvärr också bryter ner oss. Och det är inget vi kan någonting åt. Jag måste nog någonstans börja några av mina murar kring den här typen av diskussionsteorier. För att jag fjämrar mig från det och säga nej, vad fan, skärp dig. Det är bara att göra det du ska, så är det inte mer med det, va? Men jag förstår att det finns kanske som jag kanske måste vara lite mer hänsynstagande till. Hade skärpt dig funkat så hade du inte haft det. Men det borde ju funka. Som en skärpt ord, ta hand om din barn. Det är jobbigt och sen du har gjort din plan. Men Magnus, bara en sån sak som att på den tiden så blev du ammad i 3-5 år av din mor. Ja. Så du hade liksom inga större er som inte hade de här. Nej, och de dog ut liksom. Mm. Man hade en forma också, såklart. Mm. Ja, precis, som var manlig. Och de andra kvinnorna, det var ingen förvirring. För det säger jag verkligen inte att det inte var. Men just det här traumatiska anknytningen. Folk var inte lika neurotiska. Mm. Och antingen så får vi lösa det eller också så kommer vi inte att klara det. Och de som har, jag tror också att vi som är rödpillrade, vi har mer trauma än andra, för vi har liksom sett ondskan på något sätt. Alla vi har mött ondskan någon gång på vägen till rödpillringen, tror jag. Mm. Och det kan vara i trauma eller mobbing, som hon Sofia på Den lyckliga gatan säger att hon någon gång har varit mobbade. Exempel för mobbing, det är ett trauma, men att det inte har blivit ammad så länge som anknytningsproblem av i många fall. Många, jag är inte ammad överhuvudtaget, men många blir det kanske 3 månader. Men de tror att vi ska vara i 3-5. Men det här med anknytningsproblem, jag har ju läst om detta själv, jag kommer inte ihåg riktigt. Men det är väl att man har sett att det är svårt att bilda en sund relation till sina föräldrar, och det här går vidare, att man har svårt att bilda den relationen till en kvinna. Är det så eller? Exakt, ja. Men det här är lite intressant, för att jag kanske framstår som aningen fyrkant i många fall. Jag vet inte, det kanske jag gör heller. Så jag skulle nog visa det. Men om vi tar det här då, som sagt, det här med amning, det har jag ju känt till sedan jag fick första barnet väldigt tidigt. Det var ju självklart, men det var fram i tutten, inte jag då, utan kvinnan såklart. Men det var fram i tutten så länge det liksom flödar på. Va? Jag tänkte allt på det, men det, jag kanske inte heller är så uppmärksam på vad omgivningen tycker och tänker heller. Så det var ju bara att köra. Men sen så, som nu då med grabben min. Och jag har alltid tänkt så att ja, men det här att barn är barn, ja, men vaknar upp och är rädd, ja, men kom och lägg dig i sängen här, jag skiljer liksom. Jag behöver inte påtvinga, nej, nu är jag ensam här, du är gammal, då har man inte ett gosedjur. Men ha ett gosedjur, ha ett gosedjur. Kom och lägg dig upp här, så kastar vi ut pappa hos pappa eller hos mamma. Jag ser inga problem med det, men det där är problem för folk som får först så här. Man måste också lära en att bli man tidigt genom att tvinga ifrån den grejen. Liksom, så länge det känns schysst och lugnt från båda håll, kom och sov i sängen, det skiter väl jag i. Ja, men då har du ju en tvingknytning. För en av teorin man testar ju till och med barn, man släpper in barnen i ett rätt, jag har fel nu Sofia, man släpper in barnet i ett rum bland, och då testar man, där är det. Barnet går runt bak på sina föräldrar hela tiden och ser att de finns där som en trygg. Det är det bästa. Pojkarna och flickorna, de ska ut i världen, men de finns trygghet fara. Och det också leder då till att de här barnen, vissa av de här barnen när man testar här, de föräldrar. För de vet att det finns ingen trygghet att få. Och en av barnen bara hänger med mamma helt, de ska gå därifrån. Ja. Helt till på din, jag pratar med Kant här som en liten bebis, och det är rutiner då som moderna nu visst. Barn måste ha rutiner. Rutiner, ja. rutiner. Klockan exakt 7 ska det vara det, sen är det mat, sen är det det. Och det här, de har ju ett heltidsjobb, alltså 24 timmar om dygnet. Barn styr allt, eller rättare sagt barnet styr rutinerna. Och Jag vet ju att det är mycket lättare att uppfostra barn om man inte har dem. Alltså, rutiner och barn. Kan ett litet barn ens förstå konceptet rutiner? Ja, nu är klockan 7, nu vill jag hata. Det har inte jag arg. Jag tänker man tar väl barnet rimligtvis. Alltså, jag tror på en gyllene medelväg där. Det är min erfarenhet i alla fall. Rutiner i familjen redan. De rutinerna blir rätt naturliga att vara del av. Men så får ju de, beroende på behov, mitt i natten och grejer, snacka mitt i natten. Om man är hungrig så kanske man gör det. Nej, så att, men jag tror att man ska vara försiktig med allting som är... Alltså, mycket men inte heller... Det är väl gyllene mycket. Det låter ju enklare sagt än gjort sagt. Mm. Ja, men Magnus, du är otroligt bra far. Alltså verkligen. Du får en medalj där. Så som du beskriver. Att, ja, men kom och lägg det här. Du får ha en liksom, ja, inte bara en. Du ska se hur många det är. Herregud. Många du vill. Ja, men det är fantastiskt. Och det är faktiskt då 50% har väl haft en sån, någonade sån förälder. Mm. Men de som har dels blir slagna eller missbruk är inte när barnet... Och för att försumma sitt barn är värre, har man visat, än att slå barnet eller till och med sexuellt utnyttja det. Mm. Så att försumma är det som sker för som missbrukar. Mm. Så att det är ju, men det går ju att läka. Det enda som är nästan omöjligt att läka, det är om du har desorienterad. Och det är ju de som är sociala där. De kan läka, men det är nästan omöjligt. Mm. Det är som de flesta som har otrygg anknytning är. Och också 30% av dem kan bara genom att du sett halvdant till någon. Och sen kan, så läker du, så efter några år så har du faktiskt en trygg anknytning. Men det där är ju jätteviktigt. Där håller jag också med dig. Jag vet, och det har vi pratat om våld tidigare. Vi kommer inte riktigt in på det. Men det är ju samma sak där. Man måste ha en grupp. Och det borde vara ensamt att våldta. Men om du har blivit våldtagen, ett, det är inte ditt fel. Två, du kan gå vidare. Det går. Hela ditt liv är inte förstört. Du ska inte ge inför det problemet. Utan det här går att lösa precis som att det går att lösa. Och Jag har sett många som har läst en del barn då som utsätts för de mest som läser och försöker få andra med. Kom igen. Alltså det går att ta sig vidare. Det är det vi måste ha som grundinställning. Det är att ta sig vidare. Från vad elände du har växt upp med eller vad du har varit med om i går att ta. Det är för det som är den platsen där man kan erbjuda all hjälp. Men en hjälp där vi faktiskt har en orientering kring att ja, men du är välkommen och vi kan gå vidare genom att hitta man nämnaren som är plan och viljan till en bättre värld. Och det måste vara grunden, inte att allting är så jävla eländigt och att det bara är skit och det går inte. Utan vi kan... Men den gyllene medelvägen där, för vissa har ju satt forma hela sin identitetsgift eller faktiskt trauma. Jag blev mobbad när jag var 5 år i ett halvår. Och vill du prata om det här? Vill du prata om det? Ja, nej, jag tänkte det. Du pratade om för inte så länge sedan, trots din muskläder. Det blir liksom aldrig göra bra, att aldrig träffa någon, att aldrig träna, att liksom äta för mig. Vad det nu är så är det alltid för att men det var ju för att jag var mobbad när jag var 5 år. Så man får inte ha en övro på detta, men det finns ju saker som borde ta hand om. Ja, men, så de allra flesta är ju inte ens medvetna om att de har något trauma. De är så här, jag har inget trauma. Du har inget trauma. Jag är inte alkoholist, jag är inte tjock, jag äter inte så mycket. Med det på då, liksom, kanske inte kan knyta, sen kan man ju ha otur. Men, ja, och sen är det så att jag håller verkligen med er att det verkligen gäller att titta på lösning, det som engagerar mig. Men då att vara den här hjälten, du är en ung man, där du ska gå ut och rädda prinsessan, då har du liksom månsägen och ett av de här den här traumat. Och då måste du vinna, du måste slåss mot det. Och jag tror också att gemenskapen läker, mannaförbunden kan också läka såna här saker. Inte man ska sitta själv ensam och vara så här, nu ska jag möta min sorg, för det kan vara faktiskt farligt. Så att man ska antingen ha en peft eller ha en bund eller några vänner, och det behöver kanske inte vara så himla svårt. Du måste bli medveten om det och faktiskt försöka vara igenom det. Ja, och här kommer ju i min värld, jag menar Jung talar om individuation, och det är ju någonting om du tar den esoteriska såväl fin eller förfallenhet, och där finns ju den här däckligande i den form att du skaffar en karriär, så utan det är individuationen, hitta sig själv töntigt. Men alltså, att gå igenom och så måste bekämpa, de finns ju där och de finns ju också inom oss. Va? Och det är en del av innovationen. Det är något vi inte har i Sverige eller i väst. Vi har ju ingen mandomsrit. Mm. Ingenting som säger att nu klivet var barndomen. En ganska kanske oerfaren vuxen. Men det förväntas annat av det. Ja, och då menar man att tonårstiden är det. Nej, det är det inte. Tonårstiden är ett modell som inte har med saker att göra. Det borde avvecklas, förbjudas och kastas ner i minneshålet. Mm. Utan barndomen ska räcka till individuation. Blir du man och sen fortsätter individuationen tills du dör naturligtvis. Men det är så det måste vara. Ja, det hade vi verkligen behövt. Vi ska lyssna på en låt här som Sofia har önskat. Du berättade att du satt och tjej. Det vet inte jag vad det betyder. Vad betyder det? Okay. Tjej lyssnar det när man sätter den på repeat. Så om. Ja. Men du, vi körde nog bara en gång, tänker jag. Presentera gärna låten här. Ja, Home heter den. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka det är som har tjej mig. Hon var så här, jag tror du skulle gilla den här. Så många tjejer känner så här och kan identifiera sig mycket med den här låten. Jag tycker trots att det finns lite hopp i den här låten. All right, ja, det kan passa. Det är med Machine Gun Kelly, ex-ambassador BB Rex. Jag tar avstånd. Vi får se om vi kan hitta något hopp. A place can go, take this off my shoulder, someone new home. Home, a place where I can go, to take this off my shoulder, someone take me home. Lord, I didn't power through the struggle just to let a little trouble not position and interrupt the vision after everything I. Yes, I dance. Yes, I'm thinking I for the reason why. Yes, I feel so nice. Yes, I feel so. I'm thinking every night for the right. Och här är Sofia med mig, som har läst mycket om suffragett och den tidiga feminismen i Sverige. Hejsan Freja. Hej. För att denna var, för det är inte alla som vet det, var helt enkelt så att det var en rörelse som hade lite stor i början av 1900-talet i hela västern. Började faktiskt i Storbritannien. Rätt för kvinnor år infördes i Storbritannien 1918 och för kvinnor över 21 år 28. Och rörelsen grundades av Emmeline Pankhurst och hennes döttrar. Och suffragetterna var en gren av rösträttsrörelsen i England som valde som medel. Och idag tänkte vi prata om det. Hur radikala kvinnor ser på världen och hur traditionella kvinnor ser på världen och på sig själva. Och jag vill prata lite om rösträtten i Sverige. Jag har ju varit uppfostrad som feminist och studerade faktiskt feminism på universitetet. Då fick man ju höra att det var liksom männen hade förtryckt alla kvinnor genom alla tider och sedan så lyckades suffragetterna komma in och rädda oss stackars kvinnor och då blev vi starka och då äntligen så fick vi också faktiskt rösträtt och i Sverige skedde detta. Jag trodde det var 1921, det var faktiskt 1919, men första valet var 1921. Just det. Då blev vi fria och jämlika äntligen med männen. Stämmer det här, Freja? Det är väl upp till diskussion kanske. Jag tror ju inte att det att det är så sanningen är egentligen. Men visst, det stämmer ju att 1919 fick kvinnor allmän rösträtt då också. Och det första valet hölls 21. Men man kan ju också se till tiden som var då att två så tog värnpliktskravet bort för män. Så att män som inte hade gjort värnplikt fick också allmän rösträtt då kan man säga. De hade inte några motprestationer för att få rösta. Och lite grann det som vi borde prata om i det här är ju att på den tiden så var ju kvinnor mycket mer väl omhändertagna än män. Så en kvinna stod ju sällan ensam om hon var socialt utsatt. Om hon inte var gift till exempel så hade hon en familj som tog hand om henne. Hon jobbade som förälder, då hade hon en inkomst och en plats att bo på. Och så. Män var ju mycket mer, de tvingades ju vara mycket mer. Så det med till idag var att 25% av män under den här tiden hade inte, i praktiken då, hade inte möjlighet att rösta därför att de hade inte uppfyllt kraven som man behövde ha för att ha röstat, helt enkelt. Mm. Så det är en spel såklart, är ju mycket. Och det fick man inte höra i skolan. Jag har också lärt mig de sakerna om kvinnor, att alla kvinnor reser sig upp gemensamt för rösträtten liksom på 20-talet. Och det stämmer liksom inte. Suffragetterna var som en liten fringe-rörelse egentligen som var högljudda i stort sett och de flesta kvinnor var nöjda som det var för att vi, eller de kvinnorna förstod ju att med rösträtten kommer krav och vi trivs ganska bra som hemmafru och trivs ganska bra som mammor. Vi har inte några större ambitioner så att säga än så och det har man ju också inte pratat så mycket om faktiskt, att vi var rätt nöjda med omständigheterna. Det som gjorde mig väldigt faktiskt arg när jag hörde det här, alltså, bara för att förklara och tydliggöra igen att 1921 så blev det alltså allmän rösträtt, men det var inte så att alla män hade rösträtt innan 1921. Nej. Utan det var så att då blev fick både alla kvinnor och alla män rösträtt utan att man skulle ha någon förpliktelse då som männen att de skulle göra värnplikt. Så du kan ju tänka dig om det var en man som inte kunde göra värnplikt av någon anledning. Det kanske hade någon handikapp eller någonting. Och då fick du alltså inte rösträtt. Jag blev alltså väldigt arg för att det är den stora lögnen. De har ljugit så mycket för mig och jag blir arg när folk ljuger. När det, liksom det gör mig väldigt, väldigt upprörd. För att då bygger jag min världsbild, min identitet, baserad på en lögn. Ja. Så att det var helt enkelt så att både män och kvinnor fick kämpa för att få allmän rösträtt. Mm. Sen kan man ju fråga om hur bra det är också. Men nu titta på just den frågan. Ja. Var det inte så att kvinnorna är helt förtryckta? Nej, alltså precis. Säger man att kvinnor är förtryckta 19 så ljuger man ju. Det är ju inte sant. Och visst, att inte ha rösträtt kan ju ses som en sorts förtryck. Men det är ju bara en del av sanningen när man säger så. Det är inte hela sanningen. Och det är också en sorts lögn att säga bara en del av sanningen. Om det var så att 1919 fick allmän, då fick kvinnor allmän rösträtt. Bara det i sig att inte ha rösträtt är inte förtryckande. Och det är också som du säger också, män fick ju det senare. Mm. Så självklart det stämmer, kvinnor fick allmän, män fick det senare. Det är utelögnen så att säga. Alltså det säger man inte. Helt. Och det är det mig upprörd i det här, att på skolan får man höra så, ja, kämpa för sin rösträtt på 20-talet. Män fick vänta 3 år till innan de fick den allmänna rösträtt. Så det är liksom, det är inte svartvitt så som vi har fått lära oss helt enkelt. Och framförallt pratar man om hur det var på den tiden. Alltså män hade sämre möjligheter att betala skatten, vilket var ett krav för att få rösträtten då. Så jag menar, män var ju mer utsatta på det sättet, för att vara män ensamma och isolerade, då var de i utkanten av samhället, hade inte rösträtt, de hade kanske inget någonstans att bo. Så som kvinnor hade, vi hade ett skyddsnät i form av familjen eller jobba som piga och så vidare. Det fanns ju den typen av skyddsnät. Så det är ju en liten del av sanningen bara. Och att utelämna liksom den här stora delen är ju också att ljuga. Och det, ja, ju... det var 1919 som kvinnor fick allmän rösträtt och 1922. Ja. Då tar vi bort för män. Ja. Precis. Så. Helt, alltså det är helt för mig, det här är liksom faktiskt väldigt förvånansvärt. Jag är så här, fortfarande liksom lite chock här. Och sen som du säger, på den tiden fanns det singelkvinnor, men det fanns väldigt många singelmän. Det var svårare för en man att få den här inkomsten krävs, skulle kunna få rösträtt. Och sen har jag, så var det ju väldigt mycket så här, ja men det var ju hemskt att man var så beroende som kvinna, och det var ju, man var inte beroende som kvinna för att man helt enkelt var, liksom hade det svårare att klara sig i den här världen, utan det var liksom förtrycket, det var det berodde på. Och så har jag tänkt så här, jag måste alltid ha en backupplan, för vad händer då om den här mannen som man är gift med, om han dör eller liksom lämnar den helt enkelt. Då står man ju där. Men jag läste faktiskt igår en bok om en fotograf som bodde i Uppsala faktiskt, var gift med en kvinna och de hade 4 barn. Och sen så tyvärr så dog han ganska tidigt, i så här 40-årsåldern. Och då men hon levde som 92, men det hon gjorde var då när han dog, att då tog skollärarinna. Mm. Så hon klarade av liksom att försörja familjen och överleva. Så att det var väl liksom så också som det är idag, att man kan inte gardera sig och ta det kommer. Går det åt pipan så får man göra vad man kan, och det har aldrig varit kul. Men att säga att kvinnor ska liksom inte gifta sig och göra superkarriär, att det på något sätt skulle skydda en från såna här situationer, det är ju inte sant. Det är inte det, för att det blir ändå en katastrof idag för folk som dessa. Ja, och jag menar, vill man leva ett liv på det sättet, retoriken som är kring män, att som hon vänsterpartisten sa, vi vet inte vilka män som är våldtäktsmän. Nej, men ska man gå runt och vara rädd för alla män då, för att alla kan vara våldtäktsmän? Alltså det är ju ett sätt att leva som inte, då kommer man ju liksom ingen vart. Om en kvinna säger så, vi kvinnor vet inte vilka män som är våldtäktsmän. Okej, ska vi inte få se vissa tecken då? Man kan inte gardera sig helt, det är som du säger. Men man kan öva på att se saker, man kan läsa, man kan utveckla vissa verktyg i världen. Gå inte hem med främmande man som du har träffat på innehåll. Gå inte hem själv, krogen kanske, ha tjejkompisar med dig. Verktyg i världen, det är ju det man måste ge alla, oavsett kön givetvis. Det är ju det man inte får när man är så här. Men tänk om man lämnar dig som du gifter dig med och du vill stå där med barn. Eller tänk om liksom. Det är ju att skrämma upp på ett sätt som skapar en väldig fördomning liksom. Så det tycker jag inte om. Det är bättre att liksom få en individ att lita på sin förmåga att utveckla ett verktyg för att hantera. Ja, och sen var det så himla konstigt, för å ena sidan så var det liksom, Och alla män kan vara våldtäktsmän. De är helt farliga, alltså, jättefarliga. Men det är fri sexualitet och bara gå hem när du tar för dig av sexualitet. Det var så här väldigt konstigt liksom. Ja. Det är mycket konstigt. Tänk om någon skulle säga så här. Tänk alla när är våldtäktsmän, så var avhållsam och stanna hemma från krogen och sitta hemma och typ ställa. Alltså, vad vill hon vi ska göra då? Vad vill hon att vi ska göra om alla män? Jag förstår inte. Vad, liksom, hon kommer inte med några konstiga kvinnor om alla män är våldtäktsmän. Eller kan vara våldtäktsmän. Vad ska vi göra? Tycker du? Det är fullkomligt. Ja. Vad ska män göra som nu på alla är plötsligt våldtäktsmän? Alltså, det är liksom, det är ju bara ful retorik egentligen, det är ju inget annat. Precis, och sen är det, ju, vi blir ju grundlurade där också, för att det är ju betydligt säkrare att vänta och vara avhållsam, för det finns ju som är hemska och gör hemska saker och gör falska anmälningar etc. Och det är också kvinnor som lider av personlighetsstörningar som gör sådana saker. Ja, för då har man ingen moral, man har ingen etik, ens sanna ord har inget värde etc. Så den värdegrunden, om en person saknar den värdegrunden, då är det svårt att kunna. Ja, och som sagt, du är en onda människor, men man kan lära sig verktyg. Det är ju det man måste göra helt enkelt. Ja, det tycker jag fattas lite grann i diskussionen. Man pratar om onda människor eller människor som gör onda saker. Hur värjer man sig att bli isolerad? Man vill kanske vara på fester, man vill kanske gå på middag med sina tjejkompisar. Hur gör man? Och jag menar, visst, man kan inte värja sig mot att det finns, i alla givna samhällen så kommer det finnas onda handlingar liksom. Ja, och det är det som jag tänker också, det här med att livet är väldigt tungt och svårt, och att det är svårare för en kvinna att liksom vara ute i marknaden och liksom ta för sig, skaffa en bostad och klara av allt det här jobbiga i det moderna samhället. Och att det faktiskt, det är vissa så här elitkvinnor som lyckas få så här höga poster, men majoriteten av oss kvinnor har faktiskt fortfarande svårt att liksom slås fram och liksom vara egenföretagare, och de som gör det betalat ett väldigt vis i ensamhet, depression och bara missnöjda med liksom sådär. Men du, om vi går tillbaka till historiskt lite, preventiv, när togs den? Ja, precis. Det är en fråga också, för den upplöstes 1938. Man kan säga att innan 38 så var det alltså inte tillräcklig grad att informera om eller sprida information om preventivmedel helt enkelt. Och det bidrog ju del till att vi födde fler barn innan dess. Men också, det här är ju kanske lite spekulation, men att man var ju kanske lite mer återhållsam då med, det fanns ju ingen sexuell frigörelse på det sättet. Alltså den började ju komma säkert på 20-30-talet. Jag tror att preventivlagen var den sista droppen kan man säga, efter av vår frigörelseprocess. Och jag tror att det var inte, den inledde inte processen, utan den var i slutet så att säga. Alltså 38, när den upplevde så, då kunde man ju använda preventivmedel och man behövde inte tänka på vilken man var eller hur och så vidare. Och det var ju definitivt ett steg närmare ganska degenererad livsstil eller vad man ska säga, för kvinnor. För att inte behöva ta konsekvenserna av handet är ju... Så det var ändå ganska sent faktiskt. Jag trodde att vi hade en preventivlag. Jag trodde nog att vi hade möjlighet att säga att vara sexuellt frigjorda lite tidigare än så. Men 38 upplöstes den. I alla fall. Men det där är så intressant, för att som feminist så har jag också med också lära sig så här att jag preventivlagen liksom, det piller, det är ju liksom, då blev allt jättebra och liksom, det är så himla bra, det är frigjord kvinna liksom, och bra, och den som är mot abort ska den själv. Det fick jag verkligen höra, då hatade man kvinnor liksom. Då ser ju inte vi alls världen som traditionella kvinnor nu. Alltså om man ska säga en generell grej kring den här saken, så är det ju att vara lite kontrollerad och inte ha, och inte liksom hänga till din första bästa impuls. Det jag tycker har med det att göra, att vara liksom konservativ eller vad man kallar det, att agerar på första bästa hormonimpuls liksom, eller någonting, att man liksom tänker, vad är konsekvenserna av de här sakerna? Vad händer med mig när jag, eller om jag till exempel ligger runt? Det här är ju ett grundproblem som jag ser det. Man får lära sig att vi är bara fysiska varelser. Det finns ingen själslig aspekt, det finns ingen emotionell aspekt. Utan du har sex med massor med killar, så kommer det inte spela någon roll för ditt emotionella liv eller för ditt själsliga liv. Det spelar jättestor roll för dig. Visst, man kanske inte får några fysiska besvär, man kanske inte blir gravid, man kanske inte får könssjukdomar, det kan man ju undvika. Men hur påverkar det ens emotionella liv och ens själsliga liv? Men eftersom vi lever i ett sekulariserat samhälle, och vår religion är ju feminism, kulturmarxism. Vi har ju tagit religioner, men det är andra religioner bara. Och de religionerna förespråkar ju att det finns liksom inget annat än det fysiska, nästan. Alltså det är just det sekulariserade. Mm. När du föds finns bara du, och sen när du dör så är det slut. Och däremellan så finns det inte någon aspekt som är större än dig själv, utan du är liksom, det är ju individualistiskt också, det är också en religion vi har liksom. Hedonismen är ju också vår religion, slut säger jag. Ja. Och där tycker jag också att det blir ju, om det var så att kvinnor är vida fortfarande, då skulle ju män också vara lite, de skulle ju också tänka flera gånger, ska jag verkligen någon kan ta sin barn? Så att det är konsekvenser som sker av att man gör ett sånt beslut. Och det ska också värderas, för det är inte bara det som blir gravid eller så ledsen, hjärtat kan bli så krossat, utan det är spirituellt också. Det är en extremt spirituell akt, och det är skadligt. Och jag tänker så här också, en effekt som preventivlag indirekt är så här att om en kvinna är väldigt noga med vem hon riskerar att få barn med, så att säga. Nu säger jag riskerar, men då väljer hon ju väldigt noga vilka hon är i relationer med, vilka hon är nära, vilka hon gifter sig med. Då måste ju männen steppa upp sitt game för att få den här kvinnan då, om hon är en bra kvinna. Det incitamentet är totalt borta idag också. Vi har ju inget naturligt urval när det gäller att välja partner på det sättet. Och det är ju någonting som har skapat våra väldigt feminiserade män idag. Och det är ju ett problem för hela samhället också, att vi inte har män helt enkelt. Alltså männen har tappat sitt, så att säga, kapital som de hade som män. Absolut. Och det är ju att de inte måste kämpa på samma sätt. För det är fortfarande svårt, självklart, män har rätt svårt att träffa kvinnor. Men självförbättring är liksom inte samma verktyg längre som det var förr. Och det är ett problem för män, för män är bra på självförbättring. Män strävar efter det, men jämfört med andra män och så vidare. Det är naturligt för dem. Men det är inte längre en resurs som värderas högt idag. Och det är ju ett problem också i parbildning och i familjebildning. Att nej, men absolut. Men, det är en stor investering. Ja. Det är en jättestor investering att ingå fysisk intimitet med en annan människa. Och jag försökte förklara det häromdagen. Det var någon kille som jag har dejtat lite, och han har jättesvårt att acceptera det här att jag inte vill ha sex innan jag har gift mig. Och säger såhär, men kom igen, vadå, du ska leva lite. Och jag bara, nej. Då försökte jag förklara så på ett sätt som jag tror att en sund man förstår. Om jag säger till en man, sätt in 500 000 kronor på mitt bankkonto, jag lovar ingenting, jag lovar inte att du får tillbaka dem, men om jag blir kär i dig, då kommer du få upp till kanske 35 miljoner tillbaka. Men om jag inte blir kär i dig, då får jag behålla pengarna och du får ingenting. Och kan inte klaga på det. Så det är liksom väldigt godtyckligt. Och det skulle ju ingen man gå med på. Att det är så godtyckligt beror på om jag känner det eller om jag är kär eller inte. Nej, nu är jag kär. Nej, nu är jag inte det. Du, jag sätter 500 000 på ditt konto. För så känner jag. Så att, är det att leva? Jag har lite utmaning och lite spänning i livet. Så, det brukar få honom att vara såhär, varje gång jag säger, men kom igen då, kom igen, vi kan väl ha sex. Och säger jag bara, ja men kom igen, sätt in 500 000 på kontot. För det är så är det för mig. Och för mig att gifta mig och ha ett lyckligt äktenskap, jag har kommit fram till att värdet är ungefär 45 miljoner kronor. Precis. Och jag tänker att det är ju en biologisk skillnad i män och kvinnor. Att kvinnor förlorar faktiskt på att ha sex med någon man inte är och känner samhörighet med. Och det är ju av en anledning. Det är inte bara för att kvinnor försöker vara svår som hon inte liksom har sex tidigt, utan det har ju att göra med hur man, att man känner att man ger upp sig själv för tidigt om man gör så. Och den här emotionella tryggheten behöver finnas. Sen kan ju det finnas tidigt givetvis, det finns ju ingen mall för det. Men mannen behöver förstå att det är olika helt enkelt. Ja, och risk-reward ratio, det är något när man investerar på marknaden. Man ska alltid tänka på hur den ser ut, och den ser alltid sämre ut för oss kvinnor. Men man kan säga så här, att redan från början, så alltså 1900-talets början, då fanns det två läger av kvinnor. Det var feminister, så extremfeminister mot trans. Hur utspelade det sig ungefär? Ja, man skulle ju kunna säga att det var så faktiskt. Det är svårt att säga hur stor grupperna var och så vidare. Men det fanns ju definitivt två läger, kanske fler läger. Skillnaderna som var då är väldigt lika skillnader idag. Hur vi ser på världen. Även om samhället är väldigt, väldigt annorlunda, så skulle jag säga värderingarna och perspektiven och förhållningssätten är väldigt liknande. Och jag skulle kunna, jag har en liten, jag hittade en bild, jag satt på internet här om dagen och hittade en bild. Det är en bild på kvinnor som sitter i så här typiska baddräkter man hade på den tiden då. Och det är kanske, jag vet inte, kanske 20 kvinnor totalt som sitter på en trappa på ett torg förmodligen och äter pizza bara. Och så står det under den här bilden, så står det att på början av 20-talet då så satt ofta de här suffragetterna tillsammans ute på offentliga platser, lite så här kanske oanständigt klädda och pizza. Och de gjorde det för att reta upp, liksom agitera män ungefär. Och jag tänker mig att den, liksom den vibben man har när man gör en sån sak, alltså ens utstrålning, ens attityd, ens liksom, om, liksom ut, vad man ut, det tror jag är en grej som skiljer oss väldigt mycket åt, traditionella kvinnor och feministiska kvinnor. Att kvinnor som är feminina, alltså traditionella, vi vill inte sticka i ögonen på, det är inte, liksom, det är inte ett värde att göra det, utan vi har, liksom, vi finner ett värde i att vara mjuka, snälla, ha en framtoning som är att vi är välkomnande och inbjudande. Inte liksom behöva hävda oss eller sticka ut eller bryta mot normer. Det är liksom inte, det är inte styrka för oss, tänker jag. Och det tror jag att feminister tänker då, att det är, man är stark om man rakar av sig håret eller färgar det blått eller går runt med någon tygkasse med någon feministisk symbol på. Att, liksom den, att man ska vara lite grann, någonting som stör ens, liksom, om man går på gatan och ser någon som avviker, då är det liksom en styrka för dem. För det, den liksom ganska taggiga man har till världen och taggiga utstrålningen man har till världen, tänker jag, är en stor skillnad i vår kanske mjukare framtoning. Jag håller helt med dig. Det är väldigt intressant, för att det är det här att vilja provocera övermakten. Och det här handlar ju om hur man ser män som grupp. Att jag såg män som min fiende. Min motståndare, min fiende, min förtryckare, patriarkatet. Och nu ser jag männen som min beskyddare, lycklig och min samarbetspartner som grupp. Och då har man ett helt annat förhållningssätt. Då försvinner den här pressen eller lusten att provocera och bryta mot traditionella normer. Man ser normerna, traditionen är vår vän. Ja, alltså precis. Jag tänker att det är ju någonting som vi också ser idag. Att, om vi säger så här, feminister tycker kanske att vi är hjärntvättade. Som inte vill vara fri som de tycker man ska vara. Och då tänker jag tänker så lite som att okej, men alla kanske är hjärntvättade. Men man får välja vad man hjärntvättas av. Och jag väljer ju traditionella roller, kompletteringstanken kring en man eller att ja, eller religion också är en sån sak. Jag menar, religiösa värderingar är ju någonting man kan hjärntvättas av om man vill. Det som jag tycker skiljer också kanske lite åt dig, det här med medvetenheten kring vad låter man sig hjärntvättas av. Jag tror inte att många vänstermänniskor, vänsterkvinnor, vågar fundera så jättemycket på vad det är de tycker och varför, och vad tycker vi och varför. Utan, för då måste man ju faktiskt börja interagera med oss och kanske försöka se vårt perspektiv och kanske till och med respektera vårt perspektiv lite. Så det är definitivt den grejen också, att vårt sekulariserade samhälle har ju skapat den grejen att vi söker ju någonting högre alltid och någonting större. Och vad är det då? Är det en man? Är det familjen? Är det vårt folk? Är det en religion? Vilka moraliska lagar följer med det och så vidare? Så jag tror att det är naivt att tänka att man inte kan hjärntvättas av någonting. För det kanske feminister tror, att vi små människor och vi små kvinnor kan vara självständiga, vi kan vara individualistiska. Det tror jag inte att vi kan. Man får välja sitt, vad heter det, choose your poison eller någonting. Att man väljer vad det är man ska hjärntvättas av. Liksom. Och det tänker jag, jag tror att medvetenheten kring det är det som skiljer oss åt. Alltså, vi vet om att man påverkas av saker. Vi följer ju, kvinnor följer ju. Vad ska vi följa? Det är ju en fråga som jag tror inte de funderar på så mycket, utan de följer bara utan att fråga vad och varför. Gud vad intressant. Jag håller verkligen med dig om det medvetenhet att vi är påverksbara, skiljer oss åt till del. Och sen också att egna ögon, istället för att vara så här, det finns ett osynligt patriarkat. Mm. Osynligt, det var ju förtfligt. Ja, liksom, jag väldigt osynligt, extremt osynligt. Så att då blir det liksom att man, jag tror traditionella kvinnor kanske på något sätt är mer där och liksom kan tro på sina egna ögon. Och, så här. Och det handlar också om, för de anser ju att vi är naiva. Jag anser att de är naiva för att de tror att de själva kan klara sig utan en man. Mm. Det är de som kan beskydda sig själva, men det kan de inte. Alltså du vet, när man ska sätta upp en hylla på väggen, ja, jag klarar inte det liksom. Och då så liksom, ska man tänka sig att man ska, ja men jag klarar allt själv. Nej, det är helt absurd, vi behöver varandra. Vi är liksom gruppdjur som behöver varandra. Och när det gäller traditionella världen så traditionella världen, för de har kommit fram under så många år, så många generationer. Så därför så är de säkra. Om man tittar på till exempel medicin, så tycker jag att örtmedicin, traditionell medicin, är säkrare och sundare än liksom modern farmaceutisk medicin. Och modern. Så om jag liksom råkar ut för en olycka, då vill jag ju såklart till akuten, till vanlig västerländsk vård. Men när det gäller kroniska och långsiktig hälsa så tar jag hellre den traditionella vägen. Och då kommer också in det här med den, för att det här sexuellt frigjorda och liksom man får, jag har ju fått propositioner att jag jobbar i porrindustrin och det anses vara en okej sak att säga. Och, hur kan man ens komma på en sån idé, i och med att jag är en som inte ens vill ha sex förrän jag tydligen så sagt okej, att jag, tanken att jag skulle kunna gå med i porrindustrin som är okej. Det är liksom så fruktansvärt sjukt, och det är så långt, då gäller det att man kommer tillbaka till att man har några värden, och om värdena då är kommunismen. Och kommunismen också, det som är intressant, det är ju att det är så här, det är vi mot dem hela tiden. Arbetsgivarna, det är de här, det är olika grupper, och det är liksom och det är väldigt mycket, det man söndrar segrar på det sättet. Och det är det som jag tycker är så hemskt, att de har lyckats göra det så att männen, som är det viktigaste som vi har, vi kan, de ska vara våra fienden. Det är så, att de ska vara fienden är verkligen extremt tragiskt. Och så tänker man, jag menar, jag har en far och en bror. Ja. Men de är också fienden då. Liksom det är så... Men om man har ett samhälle där man tror att allt vi är sociala konstruktioner, då kommer man ju kunna förklara orättvisor med att vissa är förtryckta av andra. Och det är inte så. Det är inte så enkelt förklarat. För att du har liksom, över en given grupp människor så har du en viss fördel av egenskaper, intelligens, emotionell intelligens, social kompetens och så vidare. Och skapat av oss. Det är liksom skapat av våra gener, biologi och naturen. Alltså är väl naturen förtryckande i så fall? Men vad ska vi göra åt det liksom? Jag menar, vi har det här samhället som jämnar ut så mycket det går. Vi lever i ett socialt samhälle. Det försöker jämna ut så mycket som det går. Och det går inte. Du kan inte jämna ut och liksom sudda ut olikheter mellan människor. Varken inom en grupp eller utom en grupp så att säga. Alltså flera grupper. Det går inte. Det är naivt att tro det. Och det måste vara okej att man har olika intelligens, olika styrkor och svagheter och så vidare. Och är det inte okej att tro så, då hamnar vi ju här. Det är fult att prata om olikheter. Till och med fult att prata om olikheter mellan män och kvinnor. Fast man behöver inte värdera en gång. Jag kan säga så här, kvinnor är mer emotionella än män. Då blir ju kvinnor lite arga, vilket i och för sig visar på poängen. Jag skriker och gråter så här. Nej, men det är liksom... Ja, precis. Och grejen är också, när man säger kvinnor är mer emotionella än män, så är ju det i sig inte en värdering. Jag tycker ju att alltså, om inte vi är emotionella, så är vi inga bra mammor, vi är inga bra fruar, vi är bra ens kanske kvinnor, beroende på vad som heter. Men alltså, vi är ju inte de bästa vi ska vara då som kvinnor, alltså mammor och fruar. Och jag tycker inte att det är negativt att vara emotionell. Som jag säger så, kvinnor är mer emotionella, men det är inte att säga att det är dåligt. Utan det är att säga, det ska vara så. Och om en man skulle klaga på mig eller kritisera mig för att vara emotionell, då skulle jag undra, har du ens förstått varför vi är olika? Förstår du vad mitt syfte är med min emotionella natur? Liksom, varför kritiserar du mig för det? Eller om kvinnor gör det också givetvis, men framförallt män är som vi är olika. Det är det som gör mig till kvinna. Det är det som gör mig till en kompetent förälder. Och det är det som gör mig till en passande fru så att säga, att jag har den, för då har man också stark intuition, man är emotionell, man är observant och så vidare. Allt det kommer ju med att vara kvinna. Mm. Så det tycker man går miste om, just den här diskussionen kring hur värderar man de sakerna. Det är inte dåligt att vara, och så här, män kanske är mindre socialt kompetenta än kvinnor, eller dåligt. Därför att det är så det ska vara, män har ju olika sätt att socialisera på, män har andra bra på och så vidare. Socialisering är inte mäns främsta uppgift i livet. Liksom. Nej. Jag håller verkligen med dig. Som jag pratade om dagen, att den ultimata relationen, då är ju man, ens man är inte också ens bästa tjejkompis. Mm. Utan mannen är där, oj jag mår dåligt för jag har det här problemet, och så kanske han, så vill han gärna fixa. Han vill säga, okej okay, vad ska jag göra? Jag kan jag fixa det, vill jag göra det. Och så får han fixa. Och så blir han nöjd och så blir det bättre. Sen kan jag ta känslorna med min tjejkompis. Men jag kände så här, för sen ändrar jag mig. Då känner jag så här, helt motsatt. Men sen ändrar jag mig igen. Och liksom sitta och älta det här som man bara vill ha. Man bara vill ventilera hur man känner. Och tjejkompisen sitter där och bara, ja just det. Och istället för att liksom hoppa in och vara, ja men då fixar jag det. Fixar. För att, och då låter man en man vara det som han är bäst på. Fixa, göra, agera. Mm. Och sen så tar man allt det här jobbiga ältandet som man själv inte tycker jobbigt, som tjejkompisarna inte upplever som jobbigt, men som är jättejobbigt för en man. För man blir såhär, jag vet inte vad du sa en sak, sen säger du något helt annat, gråter du och jag fattar ingenting. Det skapar ju också de här stora konflikterna, hans bästa bild. Så om man, jag förstår, då kan man inte prata med en man, för hur kan en man kunna förstå ens problem som kvinna? Vi är ju olika. Ja. Så jag menar, det är ju också som kvinna kan man lära sig, vad jag har nu, vill jag ha praktisk hjälp, vill jag ha emotionell hjälp? Liksom, och avgöra sen då, vem ska jag prata med, hur och så vidare. Och det är ju också som Sara, nej men vi är bara sociala. Man är precis som du är. Ja. Då kommer ju du vända dig till honom och tro att han kan säga, jag förstår. Men han kommer inte kunna säga det, och det är helt okej. Det är helt okej att inte han kan säga så. Det är helt okej att inte du kan gå ut och köra bil med honom när han vill prata någonting, så som män kanske gör. De kanske tar eller någonting och gör, eller liksom bygger saker ihop. Nej. Men alltså, att de inte är helt okej, och att inte vi kan, det är också helt okej. Varför ska man hålla på och rota och liksom styra oss på det sättet, att vi inte var naturligt det som faller sig naturligt för oss liksom. Det kan man ju definitivt fundera på, varför det är så. Ja, att vi är olika är ju inte fult. Det är ju kärnan i hur jag ser på världen, både när jag, alltså kön, folk, grupper, på alla sätt. Att vi är olika, inte negativt liksom. Det är bara, för jag menar, det finns negativa aspekter i alla grupper och i alla, vad man nu vill dra för parallell. Men det är inte fult. Att prata om det i sig är inte fult. Sen värderar det om man vill, men det är inte det man gör när man bara pratar om det. Ja, men där kommer det också in feminismen, alltså den feminism som vi ser. Det är en hård extremist feminism som liksom, för jag fick verkligen höra att om någon säger att det finns någon som helst biologisk skillnad mellan män och kvinnor, då är det kört, då är det förtryck. Det är liksom det värsta som, alltså jag kommer själv ihåg att jag satt så här, vet, gråten i halsen och bara, nej, ni har fel, det är omöjligt liksom. Jag bara, för det var den propagandan som jag fick i mig, den fastnade så bra i mig också, tror jag, för att jag är känslomässig och kvinna, så att jag kunde inte tro mina egna ögon, jag kunde inte känna liksom hur det var i min kropp, och att, utan jag var så här, bara, det är total jämlikhet, så är det kört liksom. det liksom är, och jag, då blir jag krossad, och det är därför jag tror att alltså, fienden vänder sig framför allt till kvinnor först, för att vi är så känsliga, vi ska inte med liksom, teori egentligen så mycket, de allra flesta av oss, det blir fel för oss, vi fastnar bara i känslomässiga, och då är det väldigt lätt att använda propaganda. Jag kommer ihåg att när jag pluggade feminism så frågade en kompis här, du, varför är äktenskapet så fel? Jag kände henne väldigt väl, så jag vågade fråga henne, för jag vågade inte fråga det i skolan liksom. Jag var så här, alla vet ju att det är patriarkatets ultimata förtryck. Och då så frågade jag henne då, vad beror det på liksom, för jag vill ju gifta mig. Och hon bara, ja men du förstår att det är ju fel för vad som kan gifta. Så jag bara, ja det är synd liksom. Då är klart, då ska man ju inte ha det för någon. Men det är ju helt vansinnigt att det ska vara. Det är ungefär som att, för att inte alla kan bli dataprogrammerare, så ska vi förbjuda det yrket. Ja, nej, men alla kan äta pizza heller, så du får skippa pizzan också då, och alla kan. Ja, då gluten alltså, Nej men det är ju en extremt hög nivå av godhetssignalering. Jag har det här privilegiet, andra har inte det, därför ska jag avstå det. Och det vet jag många resonerar så kring innan vi hade homoäktenskap i Sverige också, att Så länge inte min homokompis gifter sig, inte jag heller gör det liksom. Fast vadå, så här, vad har det med en sak att göra? Det är ju verkligen godhet i sina led. Alltså jag har ett privilegie, jag avstår från det som en markering. Inte alla kan avnjuta det här privilegiet. Det är ju liksom höjden av godhetssignalering. Ja visst, visst. Och sen, men då kan man säga så här också att kommunismen hänger ju väldigt nära ihop med feminismen. Och det fattar jag, ingen som hände. Men det visste de redan då på 1900-talet. Kan du prata? Absolut. Jag tror att de som tog avstånd så att säga från vänstersidan och feministsidan. Jag har ju läst lite om det, just att man uttryckte den grejen att vad hänger du dig åt? Hänger du dig åt kommunism eller åt din man eller åt staten, chef? Det finns olika saker man kan hänge sig åt, och vissa saker är bra och vissa saker är dåliga. Och man får, det är lite som jag pratar med hjärntvättning, man får välja att hänge sig åt, kommer man att hänge sig åt oundvikligen, både som man och kvinna. Och man kommer att indoktrineras, man kommer hjärntvättning, man kommer hänge sig, man behöver engagera sig i någonting. Vad är det? Och man kan också säga att på den tiden, om man pratar 20-talet, så tror jag att perspektivet på till exempel individualism, att man lösrycker sig själv ur ett större sammanhang. Du är inte resultat av dina förfäder, du är inte resultat av ditt folk, ditt land och så vidare. Och också, du har ingen skyldighet att föra vidare det här större sammanhanget som du har lösryckt dig själv ur, utan ägna dig åt ditt eget, liksom, förverkliga dig genom vad det nu är du vill göra. Liksom. Och precis som du sa också, äktenskapet var ju, och det har ju säkert varit så länge, att man tycker att det är något ondskefullt. Men istället för att gifta sig med en man då, så försörjs man ju av sig på staten. Eller sig själv på bekostnad av någon som kvinna. Alltså försörjer man sig själv så blir det ju bekostnad av ens mentala och emotionella hälsa. Mm. Så jag tror att kommunismen på den tiden ansågs ju, av vår sida kan man säga, så ansågs ju de vara ganska värda. För att man såg ju redan då såklart att vi är en produkt av våra förfäder. Det är någonting det själv. Jag tyckte ju inte kommunism. De tyckte liksom att det spelar roll din egen lilla värld. Och du ska göra det du vill för att må bra och vara lycklig. Det spelar ingen roll vad du har för plikt. Så det är din skyldighet emot, och ingen skyldighet mot kommande barn. Den enda skyldighet du har är mot dig själv. Och det är ju inte så, tror jag, som vi fungerar. Alltså, om vi får vara så som vi är naturligt, så tror jag att vi förstår att det finns ett större sammanhang än oss själva. Men vi har låtit oss hjärntvättas av att det finns inget större sammanhang. Och det såg man, som sagt, och det fanns som formulerade detta ganska bra. Mm. Förhöll sig till sig själv som individ eller större, som till exempel en man, till exempel en familj eller folket. Mm. Men det traditionella utbrytas ner, alltså det hade varit ett krig emot det traditionella som jag då blev rekryterad till och deltog i. Och jag kommer ihåg också en gång när jag satt på en lektion, jag minns det så väl, för jag ställde någon fråga om det. Då sa jag, bättre för en kvinna att vara beroende av staten än att vara beroende av en individuell patriark som var då ens äkta man. Och det, nej men alltså jag tycker att det måste inte vara att man är beroende av sin stam som man är. Så att om en man börjar liksom behandla en orimligt dåligt etc, då skulle ju stammen finnas där. Precis, för den är också någonting vi har tappat kring män förhåller sig till andra män. Om en man slår sin kvinna till exempel, då markerar ju andra män mot honom. Ja. Om en man ute på krogen är full, andra män markerar mot honom. Så vi har ju tappat väldigt mycket av den, så att säga, nu säger jag hederskulturen. Så hur man beter sig mot varandra regleras och markeras av andra i ens flock, så att säga, i ens grupp, i ens sammanhang. Den saken har vi tappat. Och det finns ju kanske en poäng med att säga att kvinnor som hamnar i en relation där de blir isolerade är i, så att säga, en farlig situation. Det finns ju med det. För det finns inga andra män där som kan markera mot honom på ett sätt som inte är. Mm. Det är självklart män, absolut. Det finns kvinnor som är det också. Och de har ju inte heller något att säga om inte mannen är, gör det liksom. Så självklart, det är ju också ett problem med vårt individualistiska samhälle. Vi inte har ramar andra män av samhället eller av religionen eller vilken överhet man nu vill se. Och det är ju också som sagt ett problem. Som familjer och som individer, vi isolerar från varandra och det skapar ju ganska farliga situationer för alla. 100%. Och jag kan ju själv säga det som nu, för att som kvinnor som mig och många av mina vänner som har råkat ut för våld i nära relation, man har ju lärt sig ganska snabbt att gå inte till polisen, för de kan inte skydda dig på något sätt. Mm. Det är bara som att slå med ett baseballbat. Mm. Du gör inte det, det är bara livsfarligt. Mm. Däremot så kan du gå till dina olika mannaförbund. Mm. Det är riktigt skydd. De kan korrigera. Och det fungerar, så att det är att det faktiskt gör det. Som isolerade, det finns inget värre. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt med det här nationella som växer fram nu. Att det faktiskt börjar finnas sådana här system som korrigerar helt naturligt i sina egna manliga grupper. Så att säga. Det är också det som är naturligt. Alltså män styrs av andra män. Och kvinnor man. Och det är så det ska vara. Alltså, och det är ju så att vi regleras av någonting. Sen, eller andra män som håller i en ramar, eller om det är samhället eller en moralisk kompass från religion. Det kan vara flera saker, men jag tror inte att vi borde här att leva i någon slags anarkistiskt samhälle där anything goes och du kan göra vad du vill. Det ser vi ju ganska mycket i västvärlden i stort, att det fungerar inte att ha en anything goes-kultur där du har fria tyglar och inga konsekvenser, inga sociala konsekvenser, inga ekonomiska konsekvenser. Det är inte så vi är gjorda, helt enkelt. Sen behöver vi nog ha det eller den som styr behöver vara rätt så nära oss. Det kan inte vara staten. Utan det ska vara en man, ens familj, en sociala sammanhang, ens grannar och så vidare. Alltså ens sociala sammanhang där man är. Det är de konsekvenserna vi bryr oss om. Och det är en intressant grej just med. Jag tror vi ser nu mer att vi har inte haft en historia, skulle jag säga, av väldigt stjär. Vi har varit ett folk som har styrts av... Typ, om man till exempel känner skuld och skam. Det är kraftigare konsekvens än att få ett steg genom en rättslig process. Så att vi har hållit varandra i schack väldigt länge. Så de här incitamenten att hålla varandra i schack. Staten ska reglera beteenden, staten utdelar straff och konsekvenser. Och vi är mer mottagliga av varandra än oss. Därför har vi inte, visst lite mycket på staten som folk, det har vi gjort historiskt. Men de sociala är för oss än rättsliga konsekvenser. Det håller ju oss i schack gemensamt som folk. Det har vi tappat extremt mycket i och med en massa faktorer som har tillkommit de senaste kanske 50 åren. Mycket bra sagt. Jag håller verkligen med dig. Jag tycker att det är naivt och verklighetsfrånvänt att inte se det som du pratar om. Och att liksom, vi behöver ju faktiskt ha folk runt oss på plats. Mm. Och där behöver vi jobba mer på att ha mer lokala så. Men vi kan börja någonstans i alla fall. Och just det, skuld, skam och att man håller varandra i schack liksom. För även de män som saknar empati och som saknar skuldkänslor själva, de förstår ju att de måste följa sitt mannaförbund liksom. Så det är inte ett annat ämne som ofta blir feminister och traditionalister. Det är det här med kvinnans högsta värde. Vilket är mödraskapet. Just det. Är det högsta värdet. Och där skulle man ju kunna dra lite parallell till hur vi ser på världen. Alltså, det går kanske inte att mäta lycka lika väl som det går att mäta ett ekonomiskt. Alltså, om en kvinna väljer att vara hemma med ett gäng barn under kanske 10-15 års period, kan ju inte tjäna lika mycket som en man kanske, eller andra kvinnor. Och det är lätt att mäta det värdet. Det går liksom inte på samma sätt att mäta en lycklig uppväxt, eller välanpassade barn, eller lyckliga barn, eller en lycklig kvinna. Så därför tror jag att man tappar bort det i de här samtalen, för just för att det går inte att mäta på samma sätt. Det är lite mer diffust. Pengar är ju en ganska konkret värde, det är ett väldigt konkret värde. Och vi lever i ett samhälle som värderar ekonomi, alltså pengar, väldigt högt. Så om en kvinna väljer att vara hemma med barn, så kommer ju inte hon... Så att jag får några pengar helt enkelt. Och det är ju jättekonstigt, tycker många. För att man ser inte mödraskapet som ett jobb eller en uppgift eller ett ansvar eller likt, utan det är bara någonting som händer vid sidan av ens karriär till exempel. Det vid sidan av allt det andra man gör, så får man också barn. Det är inte det primära längre. Och det är ju ett problem, anser jag. För att förskolan till exempel, som är ju den, det är ju där barnen hamnar då. Det kanske låter lite grovt att säga, men det gör ju oss till avelsdjur. Alltså man får ett barn, man ammar det så länge, kanske ett år, vilket är vanligt 10 månader, ett år är för vanligt. Sen hamnar man på förskola, och sen kommer ett till barn. Sen är man ett år, sen hamnar man på förskola. Så att det är definitionen av avelsdjur, är ju att man gör så. Och det är inte det som är tanken med att få barn, det är att de också ska sen då uppfostras av någon annan. Utan det är ju vår uppgift också, att värna om deras själsliga liv, själsliga utveckling, emotionella utveckling. Här kommer då in två stora kritiker från feminismen som jag alltid fick höra. Det var så här: men om du är kvinna och du stannar hemma med dina två eller tre barn, eller fyra eller fem, då du blir fastna i misshandel. Då kan du känna din man om han börjar slå dig, och då, för du har inga pengar, det är kört igen, det är katastrof, det är kört känslomässigt. Ja, men grejen är den att det är ju inte barn och barnuppförande och finansiella källor som gör att du fastnar i misshandel. Det är något helt. Det andra, det är det att inte liksom, att det inte finns utbildning för kvinnor om vilka män de ska undvika, så att man luras. Och dessutom så är det också så att det är trauman och dålig självkänsla etc. Alltså extremt behov av psykologisk hjälp för om du fastnar i misshandel. Och de faktorerna sitter ju där hur mycket pengar du än tjänar. Och sen då så är det att man måste ju kunna ha ett stöd. Vart flyr man då om man skulle hamna i den situationen? Man måste fly med sina fem barn från en man som håller på att slå. Ja, då måste det finnas ett starkt socialt nätverk som kan stödja dig. Och det kan tyvärr inte vara staten, för det har vi visat om och om igen att det fungerar inte. De kvinnor som är i de här situationerna, det hjälper inte dem. Och samma sak, låt oss amma att det här är män som utsätts för exakt samma sak. I mycket högre utsträckning än man någonsin kan tro. Nästan lika mycket. Och där är kvinnor som använder barnen emot dem och säger du får aldrig se dina barn igen om du säger något om det här. Ja, precis. Men de feminister som sa så till dig, vad hade de för lösning på det? Hade de någon slags konstruktiv... konstruktiv... Att pengar. Ja, att alla kvinnor skulle ha pengar. Så mycket pengar så att de verkligen inte finansierat behöver en man. Det var okej att skaffa barn, men man ska inte vara ekonomiskt beroende av den mannen då. Som exakt, och därför måste man först ha utbildning och karriär. Så då får man... Men det var därför man skulle inte fastna i det som 20-åring blir gravid. Då var det så här, åh nej, nu kan du bli misshandlad. Och den här idén de målade upp att förr i världen så var alla kvinnor, de var fast, de hade inget val. Och de var liksom psykiskt eller fysiskt misshandlade av sin man och det fanns inget att göra. Jag tror inte alls att det var så. Jag har inte sett riktigt bra belägg för det. För det är det här naiva också, att man tror att idag finns det så mycket hjälp. Det gör inte det. Nej. Det gör verkligen inte det. I kvinnojourerna som finns idag, det här är kanske spekulation från min sida till stor del, men de är ju feministiska. Så om man har varit i en relation med en man som har varit elak mot en på olika sätt, mentalt eller fysiskt, och sen kommer man hamna på en kvinnojour, hur läker man sin relation till män? Om man sitter och får höra du är ett offer för patriarkatet, men alla män är så här. Hur ska man kunna leva ett fullt liv som kvinna med en annan man om man får höra att så här är alla män? Ja. Det här är inte bara din man, du hade inte bara otur, eller du kanske inte bara valde en dålig man. Alla män är så här. Du tar ju bort en helt från en kvinna när hon vill välja en bra man sen. Det finns inga bra män. Alla män är så här. Risken är alltid att du hamnar i situationen. Det vi pratade om i början. Man tar ju bort den här tilliten till sina verktyg som människa att lita på sin förmåga att känna igen. Vad är en bra man? Vad är en dålig man? Hur är jag som person och som kvinna? Och det är jättefarligt. Då väljer man ju en dålig man igen och igen och igen. Och då hamnar man ju där om man inte får lära sig. Vad är det som gör att jag väljer så här? Hur är de män jag väljer att vara för och så vidare? Hur ska jag kunna läka min relation till mig själv som kvinna och till min relation med män? Det får man inte lära sig på en kvinnojour. Nej, verkligen då. Nu har jag har ju själv ringt kvinnojour x antal gånger, tyvärr. Och de är så dåliga så att jag tycker liksom att de bara ska lägga ner dem. För det är bättre att det är så här, att du vet att du googlar så här, finns det något stöd för kvinnor som behöver hjälp, att det då står på Google så här, nej det finns inget. Hitta något själv, som hitta några bra vänner eller något. För det finns inget. Istället så ringer man och sitter där i telefonkö och så jag har haft folk som säger så här, ja men har du gått till polisen? Vadå? Skämtar du med mig nu? Frågar du mig just om jag har gått till polisen? Och de har liksom sagt ja, kvinnohärbärgen eller så här, kvinnoboende, skyddat boende, de är fulla igen. Det finns inte. Så du kan glömma det. Det är typ 3 års kö. Ja men vad bra, då kan vi höra om 3 år då. Det är fruktansvärt. Så jag är verkligen förbannad på det också. Men det är väl del av systemkollapsen, men det är också del av det här att man tar pengar då från skattebetalare och ger till kvinnojourer som sitter och verkligen inte fyller någon funktion. Ja, det gör ju mer skada än nytta. Ja, det tror jag också. Och jag tror att det finns ju någonting jag håller med kanske feminister om. Och det är ju det här att det finns systematiskt fel i vårt samhälle. Ja. Sen kanske de skulle säga att det är något annat än vad jag tycker. Men det finns absolut ett systematiskt fel i vårt samhälle. Och det är ju att som kvinna, dels så har man inte valfriheten att vara hemma utan att förlora ekonomiskt på det. Det är inte, om jag väljer att vara mina barn, så är det inte mitt fel att jag förlorar på det ekonomiskt. Det är ju samhället som har, hela strukturen i samhället är ju, du ska inte vara hemma med dina barn. Du ska inte ha råd med det enkelt. För att du kan inte försörja dig på bara en lön. Du får inga pengar för att vara hemma med dina barn heller, utan de ska in på förskola så att du kan gå och ta hand om andras barn förmodligen. För det är det ofta kvinnor gör då, de tar hand om någon annans barn eller någon annans mamma liksom. Mm. Så att systematiskt fel, absolut. Och det är ju det är, för vi värderar ju inte mödraskapet heller. Alltså vi förstår ju inte, det har också att göra med det jag sa förut. Vi förstår inte att vi är en produkt av vårt arv. För om vi värderar blodsarv, liksom arv i form av gener, och förstår hur viktigt det är för moderskapet och kontakten mellan mamma och barn, då skulle vi ju aldrig ha tillåtit detta. 60% av alla ettåringar i Sverige är på förskola nästan på heltid. Det skulle ju aldrig accepterats om vi förstår hur viktigt det är med våra rötter, våra blodsband, rollen som mamma. Det är ju grundläggande för vår mentala, fysiska, emotionella, psykiska hälsa och vårt, liksom, hur vi som folk mår. Det börjar ju där och kanske också slutar där med mamman. Hon är den som hjälper sina barn att bli fulla människor, fullvärdiga människor, fullvärdiga män, fullvärdiga kvinnor. Och jag tänkte på en sak som du sa förut, som har med lite mer att göra. Man är ju själv som mamma, alltså pappan är ju den som, om vi ska ha en traditionell perspektiv här, så är ju ändå pappan kommer jobba för sin familj och så vidare, mamman kommer vara hemma med barnen. Jag upplever ju, det här är en kanske mer personlig betraktelse, men jag upplever ju mig själv som mer kapabel till att sätta upp hyllor på väggarna, ta hand om barn, laga mat, göra de sakerna hemma, när jag har en bra man som litar på att jag kan det. Och är man ensam, alltså som i ensamstående, vad kan man vara, barnlös eller ej, så man litar inte på sin förmåga lika mycket som kvinna. Man har inte en man som signalerar till en så här, ja men du kan, du är kapabel, du är kompetent i det du ska göra. Alltså inte kompetent som i att man måste ha en karriär, utan kompetent som i det du är kompetent som kvinna. Så här, men när de söker kvinnor, så kanske det här är ju en förenkling av vår biologi kan man säga, men så här, män vill ha sex, kommer ju de göra det som de upplever att kvinnor vill att de ska göra för att få sex. Om man skulle vända på det så här, kvinnor vill ju också ha någonting av män. Vi kanske inte vill ha sex som enda värde på det sättet. Vi vill ju självklart ha barn, men vi söker inte sex på det sättet som män gör. Naturligt då menar jag självklart. I vårt samhälle så söker man ju... Jag tror i och för sig inte på det, men jag tror att vi söker mer kärlek än sex. Ja. Jag tror att kvinnor är kanske mer galna i sex än män är. Fast jag tror att liksom, när man har man en annan... Man har olika förväntningar, och det högsta värdet för mig är ju till exempel, det är ju kärlek. Liksom. Jag skulle kunna vara en man som verkligen inte hade någon könsfunktion. Visst. Och jag älskade honom. Liksom. För jag tänker så här, jag tror inte heller på grejen att kvinnor inte gillar eller vill ha sex. Det tror jag absolut inte på. Det är bara det att vi måste först ha emotionell trygghet. Men det jag tänker så här, det vi söker av män, och jag menar, det är ju så, om vi gör oss fina, sminkar oss, gör oss fina i håret eller klär oss fint eller försöker ha en utstrålning som attraherar män, vi vill ju ha uppmärksamhet av män. Och det har ju blivit någonting som har blivit fult på något sätt också. Att, det är ju en feministisk tanke att när det är fint ska du göra det fint för dig själv, inte för någon annan. Just det. Varför är det fult att göra det fint för någon annan? Mm. Varför tar det bort någonting från ens inre värde att göra det fint för någon annan? Men det hade lite grann att göra med det här att när man som kvinna har man, känner man sig mer kapabel. Därför att en bra man kan ge uppmärksamhet och näring till de sakerna som han ser och uppskattar. Så uppmärksamhet är liksom det som kvinnor får som belöning kan man säga. Och en bra man kan identifiera hur han ska göra det. Om det är verbalt, eller om det är fysiskt, eller om det är emotionellt, eller om han ska köpa någon fin blomma till henne och så vidare. Det beror på hur man är som person, som kvinna. Men just den grejen att vi vill ha olika saker av varandra. Och vi mår på olika sätt när vi får det. Som sagt, att känna sig kapabel som kvinna har mycket att göra med hur ens man är. Så tror jag. Och jag tror att vi är mer styrda av hur den mannen vi eventuellt har är än vad vi tror. att om man vet om det så kan man definitivt vara lycklig kvinna. För det blir inte fult heller att tycka att om min man är nöjd med det jag gör och det jag är, då mår jag jättebra. Jag behöver inte bry mig så mycket vad samhället säger om mig, eller vad feminism säger om mig, eller vad staten säger, eller vad RFSU säger, eller vem som helst säger om kvinnor. Utan det min man tycker är det som jag värderar högst, och det är det jag strävar efter att förbättra. Just det, så hur min man ser på mig och det jag gör och det jag är det högsta värdet för mig, och det är det som jag strävar efter att förbättra. Inte hur en större omgivning ser på mig, utan ens man. Mm. Det tror jag också är fult att säga och prata om. Men... jag håller helt med dig. Mm. Kvinnors grundläggande känslomässiga läge är rädsla. Och det tror jag heller att många män fattar, att det är som vi är rädda alltid. Men har man och vet man att man har man, då, ja, då kan man plötsligt göra saker och känna sig, man känner sig så trygg, så man har mycket, är mycket starkare då. Ja. Men jag skulle också återknyta till det du sa innan, att jag har många vänstervänner som, eller jag har inte dem längre, men som tidigare de hade, ja, nej, jag har inte det, men, de var när de fick barn, för att de var så här, jag ville verkligen vara hemma med mitt barn, och kände ju det här biologiskt, så de bondades väldigt mycket faktiskt. Jag såg hur de plågade, så jag ville verkligen inte lämna ifrån barnet, och de var så här, de skaffade dagisplats, men sen så var de typ, höll de barnen ändå hemma ofta. Men du är nog sjuka, vi ska nog stanna hemma. Så de lider ju verkligen. Och sen ska jag bara säga, för att klargöra, jag tycker verkligen att det ska finnas stöd som jourlinjer för folk som blir utsatta för misshandel. Det är inte så, men jag tycker att de nuvarande feministiska, de är jättedåliga, och, men det ska finnas inte bara för kvinnojour, utan det ska vara både för män och kvinnor. Det ska finnas utrymme där, att vi ska kunna ta hand om oss själva om någon råkar illa ut. Man finnas, så ska de ha någonstans att ringa, där de ska få riktigt bra praktisk råd och hjälp, och de ska fatta att det är akut man ringer dit och man måste direkt få hjälp. Det kanske man kanske inte behöver det så länge, men en viss period så krävs extremt mycket insatser. För folk frågar sig, varför stannar kvinnor i misshandel? Det finns verkligen inget stöd, ingen hjälp. Det är fullt, det är stopp. Och det är, man ringer en feministlinje och får liksom ta yxskaft som svar. Polisen kan ju inte göra mycket heller i såna här. De blir väldigt ineffektiva. Det hjälper varken mannen eller kvinnan, varken den som misshandlar eller blir misshandlad. Mm. Så det är jätteviktigt. Och skilja på det akuta behovet och det långsiktiga behovet. De långsiktiga insatserna som är så här: män är onda, män tar, män misshandlar, män terroriserar mentalt. Visst, men jag förstår att man måste ha en ringa när det är akut. Det är en helt annan diskussion. För det, alltså det ska man ju också ha. Det har ju stor brist på när män blir utsatta för våld av kvinnor, vilket självklart händer. Men en kvinna som är i en långsiktig process att läka efter en destruktiv relation, hon ska ju inte få höra de här feministiska teorierna om hur män och patriarkat är och så vidare. Hon ska ju få läka som kvinna, läka sin relation till män. Och det kan ju börja med pappan till exempel, om pappan har varit en destruktiv. Alltså det finns ju män, säkerligen har många kvinnor och män som har varit destruktiva i ens liv på olika sätt. Det kan vara män, det kan vara pappor, det kan vara kompisar och så vidare, pojkvänner. Det spelar ingen roll. Men att man ska läka är ju fokuset. Inte du ska gå runt nu och vara rädd för män. Du ska gå runt nu och hata män, och du ska inte förstå att vi har olika roller, vi har olika tendenser, vi är olika som grupp, alltså män och kvinnor som grupp. Män är inte farliga. Den här mannen du har träffat kanske är farlig, men han är en sån himla liten del av de här männen som finns i Sverige till exempel. Ja. Svenska män måste vi ändå prata om då, för det är oftast det det gäller. Ja. Det är så himla liten del av dem, våra svenska män, som är farliga. Ja. Och men om man får lära sig att alla män är farliga, då kommer man ju leva i någon slags vanföreställning där man måste vara rädd för alla män. Man kan inte lära sig att känna igen vad är en bra man. För den kapaciteten har man ju som kvinna, framförallt om man utvecklar sig själv och blir en bättre kvinna. Då har man ju större chans att identifiera vad är en bra man, och till och med identifiera det tidigt, så att man kan undvika dåliga män. Men det får man inte lära sig. Man får inte lära sig läkning. Det har ingenting med läkning att göra. Och det är min kritik kring den långsiktiga processen när man har varit i en sån relation. Varför får man inte hjälp att läka? Nej, både sig själv, relation till män. Liksom, det är det som är skadat. Och det är ju skadat i hela samhället. Men framförallt för en individ som har varit i en sån relation. Den mannen som har varit så också läka. Visst, han ska inte vara fri från konsekvenser, men han behöver läka också. 100%. Alltså man har ju visat att fler män än kvinnor blir misshandlade i intima. Fler. Nu kanske de inte, alla av dem kanske inte lider exakt lika mycket. Liksom det vet vi inte, men oavsett så är det så. Man ska inte liksom bara tro att det här handlar om att män är ondskefulla. Men jag var ju livrädd för män i många år. Och jag har massa tjejkompisar fortfarande som är så här verkligen rädda för alla män. Ja. Och nu tycker jag det är så skönt när jag har lärt mig liksom att göra skillnad med vilka män kan lita på och vilka kan inte lita på. Mm. Så vilka är så här röd riskgrupp, gul eller grön. Och det är så himla skönt att umgås med ensam med män i den gröna gruppen då. Och liksom jag märker att de är väldigt osäkra. Kan vi verkligen vara ensam i ett rum på kontoret utan att du är livrädd? Liksom. Det känns så himla skönt att kunna känna det och vara avslappnad med de männen. Och liksom också kunna ge dem det. Den känns som att jag litar blint på dig. För jag litar inte blint på dig, jag litar på dig för jag vet. Ja, precis. Ja, visst. Den kollektiva skulden måste ju män ge upp. Därför att de flesta män våldtar inte. De flesta män skulle aldrig för som ge en kvinna en örfil. Alltså det finns i deras värld. Då ska vi säga den andra saken när det gäller mödraskapet som också kommer upp. Det är att nu har vi tyvärr en situation idag i Sverige att vi har väldigt, väldigt många kvinnor som verkligen tyvärr inte får barn trots att de vill ha det. Alltså ofrivilligt barnlösa. Och de lider ju jättemycket och känner liksom att okej, det högsta värdet för mig det är att vara en mamma och det har jag inte, det har liksom misslyckats. Jag har inte lyckats få det, tyvärr, tragiskt. Vad säger du till dem? Vad ska de ha för värde då? Eftersom de inte har fått det antingen av ålder men också är det väldigt, väldigt vanligt med infertilitet idag bland kvinnor och det ska man verkligen inte glömma. Det är inte alla som kan göra IVF, det fungerar inte i alla fall. Det är inte alla som har råd eller vill utsätta sig för den risken. För det är extremt höga risker med IVF som man absolut inte pratar om. Vad säger du till dem? Ja, det här är någonting som för min del är lite obekant. Jag vet inte hur det ser ut statistiskt sett. Alltså är det många kvinnor som ändå inte... Det är säkert många givetvis. Men hur... Det skulle vara intressant att ta reda på mera. Hur ser det ut bland kvinnor? Det kanske du vet. Jag vet inte hur många av alla kvinnor som är 50 år idag i Sverige som hade velat skaffa barn. Precis. Och det är ju inte bara infertilitet, för det är endast 10-15% av alla par som är infertila. Men så får man ju tänka på att 50-70% av alla tar slut år. Och det kan ju ta flera år att repa sig från en relation som... Och så, eftersom vi inte kan knyta an, det blir lite svårt att säga, är du infertil för att du inte kan få tag på en pojkvän eller flickvän, eller är du infertil? Så att det siffror missvisande. Jag tror inte de har riktigt kunnat göra det. Man tänker sig alla som vill ska få barn när de är 20 år. Så är det väl väldigt få som faktiskt lyckas med det. Och sen av de som inte lyckas då, som går vidare i livet och liksom aldrig lyckas. Jag vet inte statistiska numren om man ens har liksom gjort några undersökningar på den här frågan. Men man kan säga så att det finns många kvinnor som är ofrivilligt barnlösa. Många män också. Ja men absolut, väldigt många män. Men vi tittar på kvinnorna nu som deras högsta värde. För om du är man, då kan du ändå fylla upp dig själv med en karriär. Det kan du. Du kan vara relativt lycklig som singel och ha en karriär. Inte superlycklig, men du kommer liksom att dö i förtid. Men du kan leva ett okej liv. Om du är kvinna, singel och inte har kunnat få barn, då kommer det finns ingen karriär som kommer kunna fylla upp det. Om du inte liksom lyckas bli, ja men, ha något jättekreativt jobb som du verkligen älskar, som kanske kan fylla upp det här. Men de allra flesta kvinnor som är barnlösa lider väldigt mycket av det. Och om de då är traditionella, vad ska de då ha för roll i samhället? Har du några tankar om det? Jo, om man är en kvinna som är kanske 40 plus och inte har fått egna barn. Man kanske har barn i sitt liv, man kanske har barn i form av syskonbarn. Att vara en förebild för dem är ju jätteviktigt. För det kan mycket väl vara så att de inte har en bra förebild, varken manlig eller kvinnlig förebild. För vi är ju ganska skadade idag i våra könsroller. Så att man kan fortfarande vara en förebild för både vuxna och barn i sin omgivning. Det är jätteviktigt att vara det. Man kan ju faktiskt, om man vill ha barn i sitt liv, och bidra till att barn som måste vara på förskolan får en bättre start. Man kan bli dagmamma till exempel. Vilket jag förespråkar lite att vi måste förhålla oss till verkligheten. Det finns kvinnor i samhället som måste ha barnomsorg. dagmammor är ett mycket bättre alternativ till förskola. Det borde vara möjlighet för mor och far, det borde vara möjlighet för barnlösa kvinnor som är äldre, som inte har kunnat få barn av olika skäl. För att då får man en lugnare start som barn i livet om man kan gå i en liten barngrupp med bara en vuxen istället för att ha de här stora barngrupperna som vi har i förskolan. Och men man kan ju hjälpa på väldigt många sätt. Framförallt så kan man ju vara en motpol. Det kan man ju alltid vara. Vare sig man har 10 barn eller 0 barn. Att vara en motpol till det här individualistiska samhället. Man kan ändå ha en man. Man kan ändå visa upp så här, det går att ha traditionella roller. Det är sunt att ha traditionella roller. Även om man inte har fått barn så finns det mycket att göra för att vara en motpol till vårt samhälle som är högt, högt skadat. Väldigt, väldigt skadat och onaturligt. Och att man själv inte har fått barn kan ju också fungera som en, att man har lite tolkningsföreträde. Ja, men det är lite ironiskt nu. Att man kan säga, jag har själv inte barn. Och det är ju, och det gör ont. Och det är en sorg för mig att jag inte har barn. Det kan man ju säga som kvinna. Om man inte har fått barn. För att det är ju få som säger det. Mm. Tror jag. Här veckan såg jag ett gammalt klipp från TV4. Där en kvinna satt och pratade om att hon ångrade sina barn. Varför får hon utrymme i media ens? Varför får hon prata? Varför får hon synas på TV? Det är ju helt bisarrt. Helt bisarr sak att säga. I TV. Så menar, varför kan inte någon annan få utrymme som säger jag fick inga barn, jag är 45-50 och jag ångrar det liksom. Jag ångrar att jag inte fick några barn. Jag kanske kan få barn, jag är för tid, men jag fick inga barn. Varför får inte de kvinnorna komma till tals mer? Då blir de en motpol till det andra som är skaffa inga barn. Du är nöjd, du kommer vara skönt att du inte har några barn. Då kan du resa runt och du kan dricka vin, du kan sakerna. Jag skulle vilja att de kvinnorna fick höras mer. För att det är en sån sorg att inte ha fått barn. Mm. Och där kan man ju komma in på det som pratade lite tidigare om att bara för att inte alla kan lyckas med att gifta sig så ska ingen få gifta sig. Mm. Jag tycker så att jag tillhör den gruppen som är ofrivilligt barnlös. Och jag kan säga att det är jättetragiskt och hemskt och det är ett personligt misslyckande. Jag vill att folk ska fatta att det är någonting man ska satsa på och försöka fixa. Sin relation, fixa och få barn om man vill det, för att det är, jag vill ju att nästa generation ska göra samma misstag som mig. Det är ju inte liksom att jag på något sätt, jag vinner ju ingenting på ifall alla andra lider liksom. Nej. Precis tvärtom, det är ju bättre att andra skaffar det som kan det och då kan jag vara som, då kan mitt liv vara som ett varningens exempel. Det är ju väldigt bra, då blir det ju meningsfullt igen. För framförallt så vill man att ens liv ska ha en mening på något sätt. Och sen så är det ju, det finns så otroligt många roller för en traditionell kvinna att fylla en funktion i sin stam. Och det är så självklart för mig att kvinna har ett värde. Om man inte lyckas med det första, högsta värdet, så finns det ju nummer 2, 3, 4. Det är väl samma sak som när man väljer karriär. Man kanske har så här, åh, min drömkarriär är här. Men om jag inte lyckas med det så betyder inte det att jag är meningslös och misslyckad och att mitt liv är bortkastat. Utan då tar jag plan B eller C. Och framförallt är det viktigt också att tänka på att speciellt bland 70-talister så är det ju liksom, ja, alla som föds efter det så är det verkligen propaganda som vi har utsatts för. Så att vi som grupp, det är inte ett individuellt problem. Det är inte så att jag som individ har misslyckats i ett vakuum, utan jag är ju en produkt av min tid och min uppfostran och propagandan. Och sen självklart så tar jag personligt ansvar för det också. Men det är viktigt att man ser att man är en del av det här. Man är som delvis offer av sin tid och så. För mig var det också, det var infertilitet framför allt som gjorde det att jag inte kunde få barn. Jag försökte verkligen i många år. Men visst hade jag kunnat kanske tidigt, jag hade kunnat adoptera barn tidigt, etc. Det är lite annorlunda att adoptera, man känner sig biologiska barn. Men det är, jag tycker det är helt självklart att man har ett värde. Och jag känner väldigt mycket inom den traditionella gruppen, så känns som kvinna att jag är väldigt högt aktad, trots att jag inte har barn. Jag har aldrig liksom dömt mig, och trots att man kan konstatera att det är ett personligt tyckande. Och det är en tragedi för mig. Men okej, det kan man ju konstatera, så får man sörja det och så får man gå vidare. så får man tänka att det är inte för alla att skaffa familjebarn. Det kanske inte var min viktigaste roll. Det kanske är viktigare för mig med andra saker. Man kanske inte vet än vad min roll kommer i eller vad den ska vara. Och så att säga, både positiva och negativa saker, det är ju sånt som man utvecklas av och lär sig av. Och det kanske är viktigare att inte få barn än att få barn. Mm. Men jag tycker fortfarande att en kvinnas största, viktigaste roll i samhället är att bli mamma. Mm, mm. Och jag menar, det är ju inte bara i stort i samhället utan också för henne själv. För det är det ultimata självförverkligandet för en kvinna, det är att bli mamma. Absolut. Men jag tänker på det, att vi pratade faktiskt lite om det. Man bör inte dadda med någon. Man bör inte säga till kvinnor, absolut,